ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมหานิเทศตุวัตกะสุตตานิเทศที่14จากพระสูตรที่ฟังไปหลายสูตรเนี่ยนะในเล่ม66เนี่ยปุราทาเพทะสูตรนี้พระองค์แสดงให้เทวดาพุทธิจริตเนี่ยนะปรารภเทวดาพุทธิจริตฟังส่วนกลหวิวาทสูตรพระองค์ปรารภเทวดาที่เป็นโทสะจริตจุลวิยุหสูตรเนี่ยนะแสดงปรารภเทวดาวิตกจริตแล้วก็มหาวิยูหสูตรนี้ก็แสดงปรารภเทวดาโมหะจริตวันนี้มาขึ้นตุวัตกะสูตรที่พระองค์ตรัสแสดงปรารภเทวดาผู้เป็นศรัทธาจริตนั่นเองซึ่งแต่ละสูตรทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แสนโกรธบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นหาประมาณไม่ได้ข้อความในตุวัตกะสุตตานิเทศที่14หน้า277ข้อ700พระพุทธนิมิตตรัสถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ผู้สงัดผู้แสวงหาคุณใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรแล้วจึงจะไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรๆในโลกแล้วก็ย่อมดับคือย่อมปรินิพพานเนี่ยเห็นยังไงจึงจะไม่ยึดถือและปรินิพพานได้นะคำถามเป็นแบบนี้ย่อๆจากพระพุทธนิมิตตรัสถามว่าขอทูลถามนี่ก็มาวิจัยคำถามก่อนชื่อว่าปุจฉาเนี่ยนะปุจฉาที่เรียกว่าคำถามเนี่ยนะคำถามนี่ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเช่นว่าคำถามมี3อย่างคืออทิฏฐโชตนาปุจฉาทิฏฐสังสันธนาปุจฉาวิมติเฉทนาปุจฉาอทิฏฐโชตนาปุจฉาเนี่ยเป็นไฉนลักษณะใดที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาไม่เทียบเคียงไม่กระจ่างไม่แจ่มแจ้งโดยปกติบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อเทียบเคียงเพื่อกระจ่างเพื่อแจ่มแจ้งซึ่งลักษณะนั้นนี้ชื่อว่าอทิฏฐโชตนาปุจฉาปัญหาที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ส่องเห็นยังมืดเลยนะก็ถามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อความเห็นเรียกว่าทิฏฐโชตนาปุจฉาส่วนทิฏฐสังสันธนาปุจฉาก็คือลักษณะใดที่รู้เห็นพิจารณาเทียบเคียงกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วโดยปกติบุคคลย่อมถามเพื่อต้องการสอบสวนลักษณะนั้นกับบัณฑิตอื่นๆนี้ชื่อว่าทิฏฐสังสันธนาปุจฉาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ก็ถามเพื่อจะสนทนาเนี่ยนะถามเพื่อการสนทนาถามเพื่อการเทียบเคียงอ่ะอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านถามปัญหาแก่กันและกันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วท่านถามเพื่อเทียบเคียงเพื่อสนทนากันนะส่วนวิมติเฉทนาปุจฉานี่เป็นไฉนบุคคลเป็นผู้เล่นไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยเป็น2ทางว่าเป็นอย่างนี้หรือหนอหรือว่าไม่เป็นอย่างนี้เป็นอะไรหนอหรือว่าเป็นอย่างไรบุคคลนั้นถามปัญหาเพื่อต้องการตัดความเคลือบแคลงสงสัยนี้ชื่อว่าวิมติเชทนาปุจฉาอะนะเหมือนกับว่าเดินทางไปเจอถนน2แยกอ่ะนะเจอ2แยกก็ต้องถามคนที่รู้ทางว่าเอ๊ะไปยังไงกันแน่ไปซ้ายหรือไปขวาพวกวิมติเชทนาปุจฉาก็เหมือนกันก็จะมุ่งจะถามคำถามเพื่อตัดความสงสัยอันนี้เรียกว่าปุจฉา3อ่ะนะปุจฉาอีก3อย่างคือมนุสสปุจฉาอมนุสสปุจฉานิมิตปุจฉาคือมนุษย์ถามอมนุษย์ถามพระพุทธนิมิตถามอธิบายว่ามนุษย์สปุจฉาเป็นไฉนมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหาคือพวกภิกษุย่อมทูลถามพวกภิกษุณีย่อมทูลถามพวกอุบาสกย่อมทูลถามอุบาสิกาทูลถามพระราชาทูลถามกษัตริย์ย่อมทูลถามพวกพราหมณ์ย่อมทูลถามแพทย์ย่อมทูลถามสูตรย่อมทูลถามคฤหัสถ์ย่อมทูลถามบรรพชิตย่อมทูลถามนี้ชื่อว่ามนุษย์สปุจฉามนุษย์นี่ก็แบ่งนะแบ่งเป็นพุทธบริษัท4เนี่ยนะแบ่งเป็นวรรณะ4แบ่งเป็นเพศคือนักบวชกับคฤหัสถ์เนี่ยนะก็นี่พวกเป็นมนุษย์ที่มาถามคำถามกับพระพุทธเจ้าส่วนอมนุษย์สปุจฉาเนี่ยเป็นไฉนก็คือพวกอมนุษย์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหาคือนาคครุฑยักษ์อสูรคนทันเท้ามหาราชพระอินทร์ พระพรหมเทวดาย่อมถามปัญหานี้ชื่อว่าอมนุสปุจฉาคือไม่ใช่มนุษย์นะส่วนนิมิตตปุจฉาเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธรูปใดอันสำเร็จด้วยพระหฤทัยมีอวัยวะครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่วิการพระพุทธเนรมิตนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนานี้ชื่อว่านิมิตปุจฉาลักษณะคำถามที่ถามไปตอนแรกนะหมายถึงพระพุทธนิมิตถามคือไม่ใช่มนุษย์ถามไม่ใช่อมนุษย์ถามแต่พระพุทธเนรมิตถามปุจฉาอีก3อย่างก็คือถามถึงประโยชน์ตนการถามถึงประโยชน์ผู้อื่นถามถึงประโยชน์ทั้ง2อย่างคือทั้ง2ฝ่ายนะทั้งถามประโยชน์ฝ่ายตนและผู้อื่นอย่างติสสะเมตตยสูตรเนี่ยนะที่กล่าวผ่านไปเนี่ยถามเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคือเพื่อนกันนะคือกุลบุตร2คนเนี่ยออกบวชทั้งคู่บวชแล้วคนหนึ่งสึกไปอีกคนหนึ่งอยู่ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ทีนี้คนที่เป็นพระอรหันต์ก็ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์เพื่อนที่สึกไปแล้วก็ถามเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเดี๋ยวสูตรต่อไปข้างหน้าที่พระสารีบุตรถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ถามเพื่อประโยชน์แก่ลูกศิษย์ของท่านนั่นแหละอันนี้เรียกว่าถามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถามเพื่อประโยชน์ตนนี่ก็เห็นกันชัดเจนอยู่บ่อยๆนะส่วนถามถึงประโยชน์ทั้งสองอย่างนะบางคนก็ปรารภทั้งสองฝ่ายก็ถามปัญหาปุจฉามีอีก3อย่างคือถามถึงประโยชน์ในภพนี้ถามถึงประโยชน์ในภพหน้าถามถึงประโยชน์อย่างยิ่งนะถามถึงชีวิตในโลกนี้นะมั้ยเช่นควรจะใช้ชีวิตยังไงในโลกนี้เรียกว่าถามประโยชน์ในโลกนี้ถามประโยชน์โลกหน้าก็บอกว่าแก่แล้วเนี่ยนะคิดว่าชีวิตนี้อีกไม่นานก็จะต้องเดินทางแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งในภพหน้าเรียกถามประโยชน์ในโลกหน้าส่วนถามประโยชน์อย่างยิ่งก็คือถามประโยชน์คือพระนิพพานคำว่าถามพระนิพพานนั้นเน้นไปที่ข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานปุจฉามีอีก3อย่างคือการถามถึงประโยชน์ไม่มีโทษการถามถึงประโยชน์ไม่มีกิเลสการถามถึงประโยชน์แห่งธรรมะขาวนั่นเรียกว่าเป็นการถามถึงประโยชน์นะปุจฉามีอีก3อย่างคือการถามถึงส่วนอดีตถามถึงส่วนอนาคตกับถามถึงส่วนปัจจุบันนั่นนะถามอดีตอนาคตปัจจุบันนะบางอย่างก็ปรารภอดีตใช่มั้ยอย่างเช่นลักษณะของชาดกก็ปรารภอดีตถามปัญหาบางอย่างก็ปรารภอนาคตว่าเอ๊ะทำบุญอย่างนี้แล้วจะมีผลยังไงต่อไปนะเหตุการณ์นี้จะมีผลยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยเรียกว่าถามประโยชน์ในอนาคตส่วนการถามถึงประโยชน์ในส่วนปัจจุบันก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันส่วนปุจฉามีอีก3อย่างก็คือการถามถึงธรรมะที่เป็นภายในถามถึงธรรมะภายนอกการถามทั้งภายในทั้งภายนอกถามภายในก็คือถามเรื่องของตนใช่ไหมภายในตนเนี่ยหรืออายตนะภายในถามภายนอกก็คือเรื่องของคนอื่นหรือว่าถามอายตนะภายนอกปุจฉามีอีก3อย่างคือถามถึงกุศลธรรม1ถามถึงอกุศลธรรม1ถามถึงอัพยากตะธรรม1ก็คือถามกุศลอกุศลอัพยากตะถามกุศลว่าทำอย่างเงี้ยเป็นกุศลกรรมบทยังไงถ้าถามอกุศลก็อกุศลกรรมบทเป็นยังไงถ้าถามอัพยากตะก็คือถามวิบากของกุศลและอกุศลเรียกว่าอัพยากตะปุจฉามีอีกอย่างหนึ่งคือถามถึงขันธ์ถามถึงธาตุถามถึงอายตนะก็เช่นขันธวรวรรคเนี่ยถามถึงขันธ์คำถามในนั้นอ่ะโดยมากก็ถามถึงขันธ์เช่นถามถึงธาตุก็เช่นในธาตุสังยุตเป็นต้นนะส่วนถามถึงอายตนะก็เช่นอายตนะสังยุตหรือสลายตนะวรรคอ่ะนะถามถึงขันธ์เพราะอาจถ้าว่าเป็นกองอ่ะนะถามถึงธาตุก็คือถามถึงลักษณะที่ศูนย์หรือที่เรียกว่าว่างที่นิสัตตนิชีวะสุญญะสภาวะถามถึงอายตนะก็คือการเชื่อมต่อหรือความเป็นไปในวัฏฏะปุจฉามีอีก3อย่างก็คือถามถึงสติปัฏฐานอย่างหนึ่งถามถึงสัมมาปัฏฐานในอย่างหนึ่งถามถึงอิทธิบาทในอย่างหนึ่งก็แบ่งนะถามสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ถามกายานุปัสสนาถามเวทนานุปัสสนาถามจิตตานุปัสสนาถามธรรมานุปัสสนาถ้าถามสัมมาปัฏฐานก็คือถามสังวรปัฏฐานถามปหานปัฏฐานถามภาวนาประธานหรือถามอนุรักษณาประธาน ส่วนถามถึงอิทธิบาทก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาปุจฉามีอีก3อย่างคือถามถึงอินทรีย์ถามถึงพละถามถึงโพชฌงค์นะถามอินทรีย์5ศรัทธาเป็นต้นแต่ละอย่างหรือถามพละ5เนี่ยนะหรือถามโพชฌงค์7ส่วนปุจฉามีอีก3อย่างคือถามถึงมรรคถามถึงผลถามถึงนิพพานเนี่ยนะถามถึงมรรคก็เช่นสุญญตามรรคเป็นต้นถามถึงผลก็คือพละสมาบัติทั้งหลายถามถึงนิพพานก็คือนิพพานที่เป็นสัพพาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานเนี่ยจากคำถามที่กล่าวไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เน้นที่คำถามที่พระพุทธนิมิตถามที่ว่าคำว่าขอทูลถามความว่าขอทูลถามขออ้อนวอนขอเชื้อเชิญขอวิงวอนว่าขอได้โปรดบอกธรรมะนั้นแก่ข้าพระองค์เพราะลักษณะของคำถามเนี่ยสำคัญมากในเนติปกรณ์เนี่ยอยู่ในวิจยหาระเนี่ยว่าปุจฉาในวิจยหาระวิจยหาระมี11อย่างอันปุจฉาเนี่ยยังปุจฉิวิสัชชิตัญจะเนี่ยปุจฉานี่สำคัญมากอันการจะตอบอะไรเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดก็คือการเอาคำปุจฉาเนี่ยมาวิจัยให้ดีก่อนว่าลักษณะคำถามเป็นยังไงใครถามเนี่ยนะถามเพื่ออะไรแล้วก็คำถามเนี่ยลักษณะไหนเราแยกแยะประเด็นคำถามให้ได้คำว่าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์นะว่าพระสุริยะเรียกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เป็นโคดมโดยโคตรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นโคดมโดยโคตรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปรากฏโคตรพระอาทิตย์เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์เนี่ยนะคงไม่ลืมคำถามนะที่ว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ผู้สงัดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วิเวกนะคำว่าผู้วิเวกหรือผู้สงัดเนี่ยนะก็วิเวกมี3อย่างกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้กายวิเวกเป็นไฉนเนี่ยนะที่พระองค์มีกายวิเวกก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมส่องเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางและเป็นผู้สงัดด้วยกายอยู่เธอเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่หลีกเร้นผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวผู้เดียวเที่ยวไปยับยั้งอยู่ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยานี้ชื่อว่ากายวิเวกนะก็คือเน้นแต่คำว่าผู้เดียวนะจิตวิเวกเป็นไฉนภิกษุบรรลุปฐมฌานมีจิตสงัดจากนิวรณ์นะปฐมฌานเป็นจิตวิเวกคือวิเวกจากนิวรณ์ทุติยฌานเป็นจิตวิเวกจากวิตกวิจารตติยฌานนี่มีจิตวิเวกจากปีติจตุทฌานเนี่ยมีจิตวิเวกจากสุขและทุกข์ถ้าบรรลุอากาสานัญจายตนะก็มีจิตวิเวกจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาถ้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีจิตวิเวกจากอากาสานัญจายตนะสัญญาถ้าบรรลุอากินจัญญายตนะฌานก็มีจิตวิเวกจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาถ้าบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็มีจิตวิเวกจากอากินจัญญายตนะสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือรูปฌานก็ชื่อว่าจิตวิเวกนั่นแหละแต่ละฌานก็วิเวกจากแต่ละอย่างไปอรูปฌานก็เรียกว่าจิตวิเวกนะอรูปฌานชั้นสูงวิเวกจากอรูปฌานชั้นล่างพระโสดาบันก็มีจิตวิเวกนะพระโสดาบันเนี่ยท่านวิเวกตลอดคือวิเวกจากสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและกิเลส ที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นนะพระโสดาบันท่านวิเวกจากสักกายทิฏฐิเป็นต้นตลอดกาลพระสกทาคามีท่านก็มีจิตวิเวกจากกามราคะสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์กามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างหยาบๆและจากกิเลส ที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับกามราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้นท่านกามราคะอย่างหยาบโทสะอย่างหยาบนี้พระสกทาคามีวิเวกตลอดส่วนพระอนาคามีนั้นท่านมีจิตวิเวกจากกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์กามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างละเอียดละเอียดคือสรุปว่า ราคะในรูปเป็นต้นเนี่ยนะปฏิฆะในสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยปฏิฆะสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยพระอนาคามีไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีจิตวิเวกจากกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์เป็นต้นส่วนพระอรหันต์มีจิตสงัดจากรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชชานุสัยกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับรูปราคะเป็นต้นนั้นและจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตวิเวกพระอรหันต์นี้วิเวกจากทุกอย่างเลยนะวิเวกทุกอย่างเลยมันก็วิเวกจากกิเลสถ้าท่านเข้าพระสมาบัติก็วิเวกจากสังคตธรรมนั่นนะคำว่าจิตวิเวกนี่กว้างนะกว้างมากนั่นนะแต่ว่าทั่วไปนี้เน้นตั้งแต่ระดับปฐมฌานเป็นต้นไปนะของเรามาอยู่นี่ใครได้จิตวิเวกบ้างยังนะได้แต่กายวิเวกเป็นพักๆขณะที่เข้าห้องนั่นนะแต่ว่าจิตวิเวกก็ต้องได้ฌานนะได้รูปฌานอรูปฌานแล้วก็จิตของพระอริยะก็ชื่อว่าวิเวกส่วนอุปธิวิเวกเป็นไฉนกิเลสขันธ์อภิสังขารเรียกว่าอุปธิอันนะกิเลสก็คือกิเลสวัฏนะขันธ์ก็ขันธวัฏอภิสังขารก็คือกรรมวัฏอันนะกิเลสวัฏวิปากวัฏกรรมวัฏ3อย่างนี้เรียกว่าอุปธิอมตะนิพพานเรียกว่าอุปธิวิเวกเนี่ยนะนิพพานเนี่ยสงัดจากกรรมวิบากและกิเลสเพราะฉะนั้นอุปธิวิเวกคืออะไรก็คือธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่ดับตัณหาเป็นที่ออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนี้เรียกว่าอุปธิวิเวกเนี่ยนะสงัดจากกรรมวิบากและกิเลสอย่างแท้จริงเนี่ยนะอย่างของเราตอนนี้ไม่ถ้าขณะที่กุศลเกิดก็สงัดจากกิเลสนะพักนึงแต่ว่าสงัดจากวิบากสงัดไหมไม่สงัดการเห็นการได้ยินเนี่ยกรรมชรูปนี่ก็เรียกว่าเป็นวิปากวัฏส่วนอภิสังขารก็กุศลจิตเกิดขึ้นก็เป็นกรรมวัฏนั่นเองงั้นพระนิพพานนี่สงัดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็กายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกเร้นยินดียิ่งในเนกขัมมะนั่นแหละพันคนที่ยินดีในกุศลเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะพวกนี้จะได้กายวิเวกเพราะการคลุกคลีกันโดยมากกุศลไม่ค่อยเจริญหรือกุศลไม่ค่อยเกิดนั้นผู้ที่มุ่งหมายหรือมุ่งมั่นในกุศลทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะสมถวิปัสสนาเนี่ยกายวิเวกสัมพันธ์มากส่วนจิตวิเวกย่อมมีแก่ผู้มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยนะคือผู้ที่ได้รูปฌานทั้งหลายเนี่ยนะอรูปฌานเรียกว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงซึ่งความเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่งอันนี้ก็คือจิตของพระอริยะก็ผ่องแผ้วส่วนอุปธิวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้หมดอุปธิเช่นพระอรหันต์เนี่ยนะซึ่งมีนิพพานอันเป็นวิสังขารเป็นอารมณ์นั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีนิพพานที่เป็นวิสังขารคือพ้นจากสังขารไม่ถูกสังขารปรุงแต่งคำว่าสันติเนี่ยนะที่บอกว่ามีสันติบทคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีสันติโดยศัพท์เฉยๆสันติที่แปลว่าความสงบเนี่ยมี3อย่างคือสันติบ้างสันติบทบ้างโดยอาการอย่างเดียวกันนะโดยศัพท์นะสันติกับสันติบทอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสันติก็คือสันติทิฏฐิเป็นสันติก็มีนะหรือว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็สันติเหมือนกันหรือนิพพานก็ชื่อว่าสันติแต่สันติในที่นี้เนี่ยนะในคาถานี้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีสันติบทเนี่ยนะก็คือหมายถึงอมตะนิพพานพระองค์นี้เป็นผู้ที่เห็นพระนิพพานนะพระพุทธเจ้านะพระนิพพานนี้คือสิ่งเดียวกันคือกับนิโรธสัจจะนะนิโรธสัจจะก็คือพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานก็ได้แก่ธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิคือกรรมวิบากกิเลสทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่ดับตัณหาเป็นที่ออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัดสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบทใดคือธรรมะเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่ดับตัณหาเป็นที่ออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัดบทนั้นน่ะเป็นความสงบเป็นธรรมชาติประณีตนะพระนิพพานเนี่ยเป็นสันติที่สงบละเอียดประณีตยิ่งนัก อีกอย่างหนึ่งโดยประการอื่นธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบอะไรบ้างธรรมะไหนอ่ะที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานนะความสงบที่กล่าวคือนิพพานเนี่ยธรรมะใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อถูกต้องความสงบเพื่อทำให้แจ้งความสงบธรรมะนั้นก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ธรรมะเหล่านี้เรียกว่าสันติบทคือบทสงบตานบทนะบทเป็นที่ต้านทานเลนบทบทเป็นที่ซ่อนเร้นสรณบทบทเป็นที่พึ่งอภยบทบทที่ไม่มีภัยอัจจุตตบทคือบทที่ไม่เคลื่อนอมตะบทคือบทไม่ตายนิพพานบทคือบทดับตัณหามันโพธิปักขิยธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบทที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานงั้นคำว่าสันติเป็นชื่อของตรงๆก็คือเป็นชื่อของนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะเนี่ยนะพันความสงบที่แท้จริงเนี่ยนะที่เรียกว่าแสวงหาความสงบก็แสวงหานิโรธสัจจะกับแสวงหามรรคสัจจะสมัยนี้เขาแสวงหาที่สงบนี่แสวงหาอะไรแสวงหาที่เงียบๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแสวงหาความสงบก็คือแสวงหาพระนิพพานที่สงบแสวงหาโพธิปักขิยธรรมที่สงบนั่นเองคำว่าผู้แสวงหาคุณใหญ่พระพุทธเจ้านะเป็นผู้แสวงหาคุณใหญ่ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาคุณใหญ่คือทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีลขันธ์ใหญ่สมาธิขันธ์ใหญ่ปัญญาขันธ์ใหญ่วิมุตติขันธ์ใหญ่วิมุตติญาณทัศนะขันธ์ใหญ่ฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้แสวงหาคุณใหญ่เรียกว่าแสวงหาธรรมขันธ์5ที่ใหญ่มากเนี่ยนะศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์เนี่ยต้องใหญ่จริงๆถ้าไม่ใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถสงเคราะห์แนะนำสรรพสัตว์ได้เลยแต่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้แสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ได้คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่คือศีลขันธ์เป็นต้นพระองค์ก็เกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้รับกุศลธรรมนะคือศีลขันธ์เป็นต้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความทำลายกองมืดใหญ่อวิชากองใหญ่นะทำลายความมืดที่ใหญ่เพราะความมืดใดที่จะเสมอเท่ากับอวิชาไม่มีฉะนั้นพระองค์เนี่ยแสวงหาธรรมะที่มาทำลายความมืดใหญ่อย่างนี้ทำลายความวิปลาสใหญ่นะวิปลาสนี่ใหญ่ขนาดไหนคิดดูนะคิดไปที่ไหนก็สุขใช่ไหมสบายเนี่ยนะคิดไปที่ไหนก็เหมือนกับเหมือนเดิมหมดนะคิดถึงบ้านเรานี่เหมือนเดิมไหมนึกไปที่ไรมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่จริงๆแล้วเหมือนเดิมไหมล่ะแต่เพราะวิปลาสนี่ใหญ่มากนั่นนะคือความสำคัญว่าเที่ยงเนี่ยใหญ่ความสำคัญว่าสุขนี่ก็ใหญ่ความสำคัญว่าเป็นอัตตาก็ใหญ่ความสำคัญว่างามก็ใหญ่นั่นนะยากที่จะละได้เพราะพระองค์นี่เสาะแสวงหาเพื่อทำลายวิปลาสที่ใหญ่แบบนี้พระองค์นี่ถอนลูกศรคือตัณหาใหญ่ความปลดเปลื้องโครงคือทิฏฐิใหญ่ความกำจัดธงคือมานะใหญ่ความระงับอภิสังขารคือกรรมเนี่ยใหญ่ความปิดกั้นโอคะใหญ่ความปลงภาระใหญ่คือขันธ์5เนี่ยนะความดับสังสารวัฏคือขันธ์อายตนะธาตุที่สืบเนื่องไปที่ใหญ่ความดับความเดือดร้อนใหญ่ความระงับความเร่าร้อนใหญ่ความยกซึ่งธงคือธรรมะได้แก่โพธิปักขิยธรรมที่ใหญ่ฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้แสวงหาคุณใหญ่นะถ้าลักษณะโดยสรุปก็คือมุ่งกำจัดอกุศลที่ยิ่งใหญ่มากมุ่งจะสงบระงับดับวัตตะที่ยิ่งใหญ่นะฉะนั้นการที่จะกำจัดอกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องกำจัดด้วยอริยมรรคเนี่ยนะการที่จะสงบระงับจากวัตตะได้ก็อาศัยพระนิพพานฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่แสวงหาธรรมะเหล่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันหลังจากนั้นพระองค์ก็ยกธงคือโลกุตระธรรมที่ใหญ่พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมที่ใดหรือไปที่ใดก็มุ่งโลกุตระธรรมนี้เป็นใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อมตะนิพพานเป็นปรมัตถ์ใหญ่ฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้แสวงหาคุณใหญ่ แสวงหาโพธิปักขิยธรรมซึ่งเน้นที่มรรคสัจนะนะแสวงหาพระนิพพานหมายถึงนิโรธสัจจะแต่ทุกขสัจนี้ต้องแสวงหาไหมไม่ต้องสมุทัยไม่ต้องนะไม่ค่อยบกพร่องเลยนะร่ำรวยมากนะร่ำรวยทุกขสัจเดินไปไหนก็กระโผลกกระเพลกเนี่ยร่ำรวยทุกขสัตว์นะร่ำรวยสมุทัยสัตว์อันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็ดีนะในสมุทัยสัตว์ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหามีอยู่แล้วได้เชื้อก็กำเริบได้เชื้อก็กำเริบเลยแต่ว่านิโรธสัจจะนี่นะต้องแสวงหาที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลเหล่านี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้อันสัตว์ทั้งหลายที่มีศักดิ์ใหญ่ศักดิ์มากเนี่ยนะแสวงหาเสาะหาค้นหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาประทับอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระผู้แสวงหาคุณใหญ่คือคนที่มีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยแสวงหาพระพุทธเจ้าเพราะจึงชื่อว่าผู้สงัดพระพุทธเจ้าเป็นผู้สงัดคือผู้มีวิเวก3ผู้มีสันติบทคือนิพพานกับโพธิปักขิยธรรมแล้วก็แสวงหาคุณธรรมที่ใหญ่ก็คือแสวงหาการละวิปลาสใหญ่ทำลายบาปอกุศลที่ยิ่งใหญ่นะแทงตลอดอมตะนิพพานที่ใหญ่เพื่อตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้สงัดมีสันติบทแสวงหาคุณใหญ่นี่คำถามที่ประสงค์ก็คือภิกษุเห็นอย่างไรแล้วก็ย่อมดับเนี่ยนะหรือว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงจะไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลกแล้วก็สามารถดับได้เนี่ยอธิบายว่าคำว่าภิกษุเห็นพบเทียบเคียงพิจารณาทำให้แจ้งทำให้แจ้งอย่างไรจึงจะดับคือถามว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะเห็นอย่างไรรู้อย่างไรจึงจะดับสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษระงับซึ่งราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตรณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงของตนคำถามก็สรุปว่ารู้ยังไงละกิเลสได้อะหรือรู้ยังไงละสมุทัยสัตว์ได้คำว่าภิกษุในที่นี้ก็คือเน้นภิกษุที่เป็นกัลยาณปุถุชนกับภิกษุที่เป็นเสขะบุคคลเพราะพระอรหันต์ท่านเห็นและท่านดับได้แล้วคำว่าไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลกความว่าไม่ถือมั่นไม่ยึดไม่จับต้องด้วยอุปาทาน4นั่นแหละคือเห็นพิจารณาเห็นยังไงอ่ะจึงจะไม่ยึดถือสังขารด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานและอัตตวาทุปาทานคำว่าในโลกคืออบายโลกมนุสโลกเทวโลกขันธโลกอายตนะโลกคำว่าสังขารอะไรสังขารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทาน4คือกามุปาทานเป็นต้นในขันธ์เป็นต้นนั่นเองอันสรุปว่าพระพุทธนิมิตนั้นถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ผู้สงัดคือผู้มีวิเวก3เนี่ยนะมีสันติบทคือนิพพานกับโพธิปักขิยธรรมผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรแล้วจึงจะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทาน4ซึ่งสังขารคือขันธ์5ในโลกแล้วก็ย่อมดับได้ก็คือดับอุปาทานได้ยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปประธรรมทั้งปวงนั่นแหละคำตอบนะที่จะเห็นแล้วก็จะละความยึดมั่นได้ก็ต้องดับกำจัดบาปประธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าและอัสมิมานะด้วยปัญญาก็ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีณภายในภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดซึ่งตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่ออันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตัณหานะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุที่เป็นกัลยาณปุถุชนและพระเสขะบุคคลเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรมทั้งปวง คือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าอัสมิมานะด้วยปัญญาความว่าธรรมะเครื่องเนิ่นช้านั่นแหละชื่อว่าเป็นส่วนแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แก่ส่วนแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาธรรมะที่เป็นส่วนเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิตัวที่ทำให้ช้านะที่ไม่ดับขันธ์ปรินิพพานที่ยังแบกอยู่ในวัฏฏะอย่างเงี้ยนะไม่สงบระงับสักทีไม่บรรลุสักทีหนึ่งเพราะมันมีตัวทำให้ช้าตัวที่ทำให้ช้ามีอยู่สองตัวคือตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ตัวนี้ทำให้ไม่รีบร้อนอะไรนะอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องออกล็อกขันธ์ห้าอยู่นี่แหละอย่ารีบเลยนะคอยกระซิบกระซาบบอกตลอดใช่ไหมจะรีบปฏิบัติไปนะอย่างนั้นนะจะรีบละฉันไปนะอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยนะเลี้ยงขันธ์ห้าต่อไปเถอะเนี่ยนะตัณหาลักษณะนั่นแหละอธิบายว่ารากเหง้าของธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาเป็นไงถ้ารากเหง้าของตัณหานะตัวรากของตัณหาคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยมูลหรือรากของมันเนี่ยคืออวิชชาอโยนิโสมนสิการอัสมิมานะอหิริกะอโนตปะอุทธัจจนี้เป็นรากเหง้าแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหานะทวนนะอันหนึ่งอันหนึ่งอวิชชาเนี่ยเป็นรากเป็นมูลของตัณหาอโยนิโสมนสิการก็คือใส่ใจด้วยอำนาจสุภานิมิตเนี่ยนะใส่ใจว่างามอันนี้ก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของตัณหาหรือความเย่อหยิ่งถือตัวนี่นะมานะอัสมิมานะเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของตัณหาอหิริกะความไม่ละอายบาปเนี่ยนะไม่ละอายใจตัวเองเลยนะที่จะทำชั่วเรียกว่าอหิริกะอันนี้ก็เป็นรากเหง้าของธรรมะเป็นรากเหง้าของตัณหาอโนตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปไม่เกรงกลัวต่ออบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของตัณหาและอุทธัจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่ก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของตัณหาอันรากเหง้าของตัณหาตรงนี้ก็มีอยู่6ประการด้วยกันนะ1อวิชชา2อโยนิโสมนสิการ3อัสมิมานะ4อหิริกะ5อโนตปะ6อุทธัจจะส่วนรากเหง้าของธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิก็เหมือนกันนะคืออวิชชาก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของทิฏฐิอโยนิโสมนสิการก็เป็นรากเหง้าของทิฏฐิอัสมิมานะนะมานะก็ถือว่าเป็นรากเหง้าของทิฏฐิอหิริกะอโนตปะอุทธัจจะแต่ละอย่างก็เป็นรากเหง้าของทิฏฐิเนี่ยนะพระองค์บอกว่าภิกษุพึงกำจัดธรรมทั้งปวงใช่ไหมที่เป็นรากเหง้าของนะกำจัดธรรมที่เป็นรากเหง้าของตัณหาและทิฏฐินะคำตอบนะถ้าจะปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็ต้องนี่แหละมุ่งกำจัดรากเหง้าของตัณหากับทิฏฐิอธิบายคำว่าภควาก่อนภควานี้เป็นพระนามคือเป็นชื่อที่กล่าวด้วยความเคารพใครที่มีคุณควรแก่การเคารพเรียกว่าภควาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งคำว่าภควาเพราะเป็นผู้ทำลายราคะทำลายโทสะโมหะมานะทิฏฐิเสี้ยนหนามกิเลสทุกชนิดเนี่ยนะอันผู้ที่ทำลายบาปอกุศลดังกล่าวไปเรียกว่าภควาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทรงจำแนกพิเศษจำแนกเฉพาะซึ่งธรรมรัตนะคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะจำแนกพระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเนี่ยนะเชื่อว่าภควาพระอัฏฐาว่าทรงธรรมที่สุดแห่งภพทั้งหลายเนี่ยนะที่สุดแห่งภพคืออะไรก็คือนิพพานนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งภพนะเมื่อแทงตลอดพระนิพพานก็ทำลายที่สุดแห่งภพคือด้วยการทำลายกรรมเนี่ยนะทำลายกรรมก็ด้วยการทำลายกิเลสเมื่อทำลายกิเลสก็เป็นอันทำลายกรรมเมื่อทำลายกรรมก็เป็นอันสิ้นภพภควานี้พระอัฏฐาว่ามีพระกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วเป็นผู้มีปัญญาอบรมแล้วคือมีภาวนาสี่นะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมาะป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรแก่วิเวกฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาแสดงว่าพระองค์ได้ส่องเสพแต่เสนาสนะที่สงัดที่วิเวกเนี่ยนะถึงร่างกายของพระองค์เนี่ยนะถึงจะมีพุทธบริษัท4อยู่ประชุมกันนะมีผู้ฟังธรรมอยู่ขณะที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยป ประชาชนทั้งหลายแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาว่าสาธุพระองค์กำหนดแล้วอ่ะถ้าเขาพูดว่าสาธุพระองค์เข้าพระสมาบัติก่อนนะเขาสาธุจบและแสดงธรรมต่อแสดงว่าไม่ได้อยู่เสวยเนี่ยโสตวิญญาณฟังเสียงอนุโมทนาอะไรหรอกนะนะก็เข้าพระสมาบัติไปเรียบร้อยแล้วท่านพระองค์นี่มีจิตวิเวกตลอดกาลเหมือนกันอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารจึงชื่อว่าภควาที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์บริโภคปัจจัย4ของชนเหล่าใดนะย่อมนำผลมากนำซึ่งอานิสงส์มากมาให้แก่ชนเหล่านั้นอันเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งปัจจัย4ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นสุดยอดนาบุญการทำบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบว่าเอาปุถุชนทั้งจักรวาลนะเอาพระโสดาบันเนี่ยทั่วเต็มประเทศไทยเนี่ยนะพระสกทาคามีครึ่งประเทศไทยหรือพระอนาคามีเนี่ยค่อนประเทศไทยพระอรหันต์เนี่ยเป็นจังหวัดเลยนะแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอำเภอเลยมารวมกันทั้งหมดทำบุญกับพระพุทธเจ้า1องค์เนี่ยได้บุญมากกว่าที่กล่าวไปแล้ว1ครั้งนะเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างในยุคนี้คนที่จะพอเป็นนิสัยพอจะได้วาสนาต่อไปเนี่ยก็คือการเจริญพุทธานุสติการทำกุศลประเภทพุทธบูชาทั้งที่เป็นอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่แหละจะเป็นวาสนาที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับเขาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอันมีอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสนั้นจึงชื่อว่าภควาคือการอบรมศีลอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของพระองค์เนี่ยนะผลที่ได้ก็คืออรรถรสกับธรรมรสอรรถรสธรรมรสก็คือการแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละผลของการบรรลุอริยสัจก็คือการหลุดพ้นด้วยอรหัตผลเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีส่วนแห่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสจึงชื่อว่าภควาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌาน4อัปปมัญญา4อรูปสมาบัติ4จึงชื่อว่าภควาต่อไปว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งวิโมกข์8อภิพายตนะ8อนุปุพพวิหารสมาบัติ9เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนา10กสิณสมาบัติ10อานาปานสติสมาธิอสุภสมาบัติจึงชื่อว่าภควาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8จึงชื่อว่าภควาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตถาคตพละ10เวสารัชธรรม4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6พุทธธรรม6เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาอันพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีคุณธรรมเหล่านี้นะอย่างเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เนี่ยนะคำเหล่านี้ไปอธิบายตรงนั้นทั้งหมดที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะหรืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาภควาเนี่ยที่เราสวดมนต์ทุกครั้งก็คือบทนี้หรือนะโมตัสสะภควาโตภควาโตศัพท์นั้นก็คือคำเหล่านี้ไปอธิบายภควาโตตรงนั้นทั้งหมดเลยหรือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะถ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าภควานี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระภคินีมิตรอมาตย์พระญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดามิได้เฉลิมให้คือไม่ได้เรียกให้พระนามว่าภควานี้เป็นวิโมกขันติกนามคือพระนามอันมีในอรหัตผลในลำดับแห่งอรหัตมรรคเป็นสัจฉิกาบัญญัติพร้อมด้วยทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณณควงแห่งโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วนะมันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปพระองค์ตรัสตอบพระพุทธนิมิตว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนื่นช้าเนี่ยนะและอัสมิมานะเนี่ยนะซึ่งอธิบายต่อไปว่าพระองค์ตอบว่าให้กำจัดบาปธรรมทั้งปวงแล้วก็อัสมิมานะด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ที่จะกำจัดบาปกำจัดอกุศลกำจัดมานะก็ต้องเอาปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือในการกำจัดอุปมาเหมือนกับว่าเราถางป่าเนี่ยนะบอกว่าถ้าจะให้ที่ตรงนี้เตียนต้องถางให้หมด แล้วเอาอะไรมาถางก็เอามีดขวานฉันใดก็ดีถ้าจะกำจัดบาปธรรมทั้งปวงหรือกำจัดมานะก็กำจัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือมันตานะได้แก่ความรู้ชัดเป็นต้นความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละชื่อว่าปัญญาส่วนอัสมิมานะอัสมิฉันทะอัสมิอนุสัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือความยึดถือด้วยอำนาจมานะด้วยอำนาจฉันทะหรืออนุสัยในขันธ์ห้านะสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าและอัสมิมานะด้วยปัญญาความว่าภิกษุพึงกำจัดสกัดดับสงบปราบปรามระงับซึ่งบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าอัสมิมานะด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าและอัสมิมานะด้วยปัญญาเนี่ยนะก็พูดแบบสรุปเราสำนวนชัดเจนก็คือกำจัดสมุทัยสัตว์ด้วยมรรคสัตว์คือปัญญาเนี่ยนะคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือกำหนดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ไม่มีส่วนเหลือคำว่าตัณหาก็รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาธรรมตัณหาก็คือตัณหาในอารมณ์6นั่นเองที่มีอยู่ในภายในก็คือตัณหานั้นตั้งขึ้นในภายในฉะนั้นจึงชื่อว่ามีในภายในอีกอย่างหนึ่งจิตเรียกว่าภายในได้แก่จิตมณะมานัตหทัยบันดระมณะมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุอันสมกันตัณหานั้นสหรคตเกิดร่วมเกี่ยวข้องสัมปยุตมีความเกิดร่วมกันมีความดับร่วมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันกับด้วยจิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตัณหาเนี่ยมีในภายในเนี่ยนะก็ให้กําจัดตัณหาที่มีอยู่ในภายในเนี่ยนะภายในจิตนะนะก็ในเกิดขึ้นที่รับอารมณ์นะตัณหา6ในอารมณ์6นั่นแหละคําว่าในกาลทุกเมื่อเนี่ยนะคือภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อเนี่ยนะแปลว่าให้มีสติตลอดการทุกเมื่อไอ้คำว่าทุกเมื่อคืออะไรทุกเมื่อก็คือตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิดเนี่ยนะตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันดรตลอดการเป็นอันเดียวกันตลอดการติดต่อตลอดการเป็นลำดับตลอดการไม่ขาดระยะตลอดการไม่มีระหว่างตลอดการสืบเนื่องตลอดการไม่ขาดสายตลอดการกระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนพัดหลังพัดหรือว่ายามต้นยามกลางยามหลังข้างแรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนวัยต้นวัยกลางวัยหลังเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าทุกเมื่อสรุปทุกเมื่อก็คือทุกเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็เอาหมดอะไม่มีเหลืออันนะถามว่าไอ้ทุกเมื่อเอาอะไรมาทำทุกเมื่อก็คือให้มีสติทุกเมื่ออันนะทีนี้คำว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติด้วยเหตุ4อย่างคือเมื่อเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายชื่อว่าเป็นผู้มีสตินะก็คือเจริญอนุปัสสนา7ในกายคือรูปขันธ์นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีสติเมื่อเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็คือเจริญอนุปัสสนา7ในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละเมื่อเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิตชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็อาศัยจิตเนี่ยเจริญอนุปัสสนา7หรือว่าเมื่อเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีสตินะก็ธรรมะก็คืออะไรก็คือนิวรณ์ขันธ์นิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ12โพชฌงค์7แล้วก็อริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะทุกขสัจเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นการเจริญอนุปัสสนาในกายเวทนาจิตธรรมโดยสรุปก็คือขันธ์5อันการเจริญอนุปัสสนาในขันธ์5นี่แหละเป็นเหตุให้มีสติเนี่ยนะมีสติโดยการเจริญสติปัฏฐานภาวนาที่เรียกว่าชื่อเต็มๆว่าอนุปัสสนาสติปัฏฐานอนุปัสสนา7เนี่ยนะสติตั้งมั่นด้วยอนุปัสสนา7ประการอีกประการหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสตินะนิวรณ์นั่นแหละเป็นพวกไม่มีสตินะจะต้องเว้นพวกนิวรณ์เป็นต้นซะ พราะเป็นผู้กระทำธรรมทั้งหลายที่ควรทำด้วยสตินะก็การปฏิบัติธรรมการเจริญอริยมรรคนี่แหละที่ต้องทำด้วยสติเพราะเป็นผู้กำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสติคือความหลงลืมสติเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมอันเป็นนิมิตแห่งสติธรรมที่เป็นนิมิตแห่งสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะถือว่าเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ของสติเรียกว่ามีสติโดยเหตุ4อีกประการหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสติเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติเรียกว่าเป็นผู้มีสติโดยเหตุ4อีกประการหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ระลึกได้เพราะเป็นผู้สงบเพราะเป็นผู้ระงับเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษนะชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณาสติกายคตาสติอุปสมานุสติเรียกว่าผู้มีสติอันการที่จะมีสตินี้โอ้มีแนวทางที่จะให้เจริญสติอย่างมากนะเพราะถ้าใครที่ปรารภที่จะเจริญสติก็ดูข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดหรือปฏิบัติตามแนวข้อความที่กล่าวไปนี่แหละเป็นเหตุให้มีสติเนี่ยนะมันตัวสติก็คือความระลึกความระลึกถึงความระลึกเฉพาะความระลึกกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยนะไม่เลื่อนลอยไม่เลอะเลือนเนี่ยนะไม่เลอะเทอะความไม่หลงลืมสติสตินทรีย์สติพละสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์เอกายนมรรคนี้เรียกว่าสติบุคคลเป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปถึงเข้าไปถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามดังกล่าวไปนี่แหละทำให้เป็นผู้มีสติถามว่ามีสตินี่มียังไงก็มีตลอดการทุกเมื่อให้มีอย่างนี้ให้ตลอดเวลาอย่างน้อยแค่ว่าให้เป็นไปกับสติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าเจริญสมถะนะต้องเป็นไปกับอนุสติให้ได้เนี่ยนะถ้าไม่เป็นไปกับอนุสติถ้าจะเป็นวิปัสสนาก็น้อมใจไปในวิปัสสนาให้ได้เนี่ยนะคำว่าพึงศึกษาศึกษาก็คือสิกขาสามนะสิกขาสามก็อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลเป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันธ์น้อยศีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องบาทเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาเนี่ยศีลเนี่ยสำคัญมากนะเป็นสิกขาเบื้องต้นเลยแหละเป็นสิกขาที่เป็นบาทเป็นความเป็นปากเป็นประธานถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นประธานและกุศลธรรมทั้งหลายคือสมถะวิปัสสนาก็ถึงพร้อมไม่ได้หรือเกิดไม่ได้นั่นเองอธิจิตสิกขาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เนี่ยนะอันปฐมฌานก็เป็นอธิจิตสิกขาบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกและวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นะทุติยฌานก็เป็นอธิจิตสิกขาเพราะปีติสิ้นไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขาดังนั้นฌาน4นะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานฌานทั้ง4นี้เรียกว่าเป็นอธิจิตสิกขาท่านผู้ที่ได้ฌาน4เนี่ยนะได้ฌาน4อย่างเงี้ยน้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญานี่ยากมั้ยไม่ยากนะถ้ามีความเข้าใจในเรื่องปัญญาเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะอบรมอธิปัญญาอธิปัญญาสิกขาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดคือปัญญาที่ให้รู้ความเกิดและรู้ความดับเ นะความเกิดแห่งขันธ์5โดยอาการ25ความดับแห่งขันธ์5โดยอาการ25เนี่ยนะการรู้ความเกิดความดับเหล่านี้แหละเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเนี่ยนะคือถ้ารู้ความเกิดความดับอย่างถูกต้องต้องน้อมไปแทงตลอดวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ต้องเห็นอริยสัจถ้ารู้อริยสัจจริงก็ต้องวิเคราะห์กิเลสได้วันนี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะสังเกตดูนะว่าท่านมีการวางโครงสร้างโดยลำดับที่ชัดเจนมากถ้าเกิดการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมจะต้องเป็นไปตามนี้คือรู้ความเกิดความดับโดยอาการ50เนี่ยนะถ้ารู้ความเกิดความดับโดยอาการ50จริงก็ต้องเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจถ้ารู้อริยสัจจริงก็ต้องรู้กิเลสรู้เหตุเกิดของกิเลสความดับของกิเลสข้อปฏิบัติแห่งดับกิเลสได้จะต้องเข้าใจแบบนั้นนั่นเรียกว่าสิกขา3เนี่ยนะอธิบายว่าคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดซึ่งตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อความว่าภิกษุพึงศึกษาอธิศีลบ้างเนี่ยนะพึงศึกษาอธิจิตบ้างพึงศึกษาอธิปัญญาบ้างเมื่อนึกถึงสิกขาทั้ง3นี้ก็พึงศึกษาเรียกว่าก็ชื่อว่าสิกขาเนี่ยนะนึกถึงสิกขาเหล่านี้บ่อยๆเมื่อรู้สิกขา3นี้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ก็เห็นคือพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาสิกขาทั้ง3ไปก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตก็นะเมื่ออธิษฐานจิตหรือตั้งจิตนี้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาก็พึงศึกษาเมื่อประกอบความเพียรก็พึงศึกษาเมื่อเข้าไปตั้งสติก็ชื่อว่าศึกษานะหรือว่าชื่อว่าสิกขาเมื่อตั้งจิตก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าสิกขาฉะนั้นอบรมอินทรีย์5เนี่ยนะอบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าเป็นไปตามแนวไตรสิกขาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อละธรรมะที่ควรละเมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญเมื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าสิกขาหรือชื่อว่าศึกษาด้วยนะทั้งอภิญญยธรรมเนี่ยนะอภิญญยธรรมก็คือยาตะปริญญาเนี่ยนะปริญญยธรรมก็คือตีรณะปริญญาปหาตปธรรมก็คือปหานะปริญญาเนี่ยนะถ้าทำปริญญาจริงก็จะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเจริญทำที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติด้วยดีสมาทานประพฤติเนี่ยนะต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละเอาจริงเอาจังอ่ะนะเพื่อกำจัดเฉพาะละสงบสละคืนระงับซึ่งตัณหานั้นเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้มีสตินะมีสติศึกษาคือสิกขา3เจริญสิกขา3เพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นในกาละทุกเมื่อสรุปคาถาที่กล่าวไปเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนะต่อพระพุทธนิมิตใช่ไหมพระพุทธนิมิตถามเป็นประโยคคำถามว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงจะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน4ในสังขารคือขันธ์5ในโลกทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์ก็ตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าและอัสมิมานะด้วยปัญญาก็ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีณภายในภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาคือสิกขา3เพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อเนี่ยนะอันข้อปฏิบัติของผู้ที่มีศรัทธาควรเป็นอย่างนี้เพราะว่าสูตรนี้พระองค์แสดงกับผู้ที่มีสัททินทรีย์หรือว่าเทวดาประเภทศรัทธาจริตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาจริตก็เนี่ยพึงกำจัดบาปธรรมเนี่ยนะคือกำจัดสมุทัยสัตว์ด้วยปัญญาแล้วก็ตัณหาทั้งหมดเนี่ยเจริญสติสิกขา3เพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นตลอดเวลาเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกไม่พึงทำความถือตัวด้วยคุณธรรมนั้นนะถ้ามีคุณธรรมนะอย่ามีมานะนะอันนี้สำทับเลยนะถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วเกิดกุศลเจริญขึ้นมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปมีมานะเพราะคุณธรรมเหล่านั้นนะเพราะการทำความถือตัวคือมานะนั้นอันผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสพอเกิดคุณธรรมขึ้นก็มีมานะใช่ไหมถ้ามีมานะกิเลสดับหรือยัง ไม่ดับเลยนะตัวโตกว่าเดิมอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นก็ระวังนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนเหมือนกันคำว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปในภายในนะก็คือรู้คุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรมกุศลก็เช่นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะสมถะวิปัสสนาที่เกิดอยู่ในตัวนั่นเองคุณธรรมของตนเนี่ยเป็นไฉนคือภิกษุเป็นผู้ออกบวชจากสกุลสูงบ้างออกบวชจากสกุลใหญ่บ้างออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบ้างออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ่บ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายเป็นผู้ได้ปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารถ้าเกิดว่าโดยปกตินะผู้ที่ออกบวชจากตระกูลสูงตระกูลใหญ่เป็นต้นเนี่ยก็จะมากไปด้วยปัจจัย4ก็จะมีชื่อเสียงเป็นต้นหรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ทรงจำพระสูตรทรงจำพระวินัยเป็นธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมก็คือมีความสามารถพิเศษสามารถเรียนพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานทรงจำได้หมดอย่างเงี้ยหรือนะปฏิบัติเคร่งครัดคือสมาทานทุดงนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่ฉันพัดในหนหลังเป็นวัดไม่นอนเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเนี่ยนะเรียกว่าขัดเกลามากด้วยอำนาจทุดงหรือว่าภาคเพียรพยายามจนได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเรียกว่าได้รูปฌานหรือได้อรูปฌานคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะคุณธรรมเหล่านี้เรียกว่าคุณธรรมของตนนะโดยสรุปก็คือออกบวชจากตระกูลใหญ่ใช่ไหมเมื่อออกบวชจากตระกูลใหญ่ก็มีชื่อเสียงเมื่อมีชื่อเสียงก็ได้ปัจจัย4เพราะอะไรเพราะมีความสามารถทรงจำพระไตรปิฎกหรือประพฤติขัดเกลาด้วยการรักษาทุดงเมื่อรักษาทุดงอย่างนั้นภาคเพียรพยายามได้รูปฌาน4อรูปฌาน4อย่างนี้แหละเรียกว่าคุณธรรมของตนภิกษุพึงรู้ทั่วรู้ชัดรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดซึ่งคุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในที่เป็นภายในคือคุณธรรมของตัวเองอ่ะนะภาคเพียรเจริญแล้วได้อย่างนี้หรือคุณธรรมภายนอกคือคุณธรรมของอุปัชฌายะหรือของอาจารย์เรียกว่าได้อาจารย์ดีอาจารย์เก่งอ่ะนะอาจารย์ที่ออกบวชจากตระกูลใหญ่เป็นต้นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอาจารย์ที่มากไปด้วยลาภสักการะอาจารย์ที่มีความสามารถจำพระไตรปิฎกหรืออาจารย์ที่เคร่งครัดในทุดงอาจารย์ที่ได้รูปฌานอรูปฌานอันนั้นเรียกว่าคุณธรรมภายนอกของอาจารย์เนี่ยนะหรือของอุปชาคำว่าไม่พึงทำความรุนแรงด้วยคุณธรรมนั้นก็เรียกว่าอย่ามีมานะด้วยคุณธรรมนั้นนะความว่าภิกษุไม่พึงทำความรุนแรงคือไม่พึงทำความกระด้างไม่พึงทำความถือตัวไม่พึงทำความเย่อหยิ่งไม่พึงทำความจองหองด้วยคุณธรรมของตนหรือด้วยคุณธรรมของคนเราอื่นนะอย่ามาเอาคุณธรรมของอุปชาอาจารย์เป็นต้นมาอวดอ้างก็เหมือนกับสมัยเนี่ยนะเช่นบางคนมียศตำแหน่งนะรู้ไหมว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยนะนี่อย่างหนึ่งใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็บอกเราเนี่ยเด็กของใครอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นอย่าไปมีมานะถือตัวจองหองแบบนั้นไม่พึงให้เกิดความถือตัวเนี่ยนะไม่พึงให้ความถือตัวเนี่ยเกิดด้วยคุณธรรมนั้นไม่พึงเป็นผู้กระด้างจองหองหัวสูงด้วยคุณธรรมนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงทำความรุนแรงด้วยคุณธรรมนั้นนะบางคนเนี่ยเรื่องมากเลยนะมีปัญหาเพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้คำว่าเพราะทำความรุนแรงนั้นคือเพราะมานะนั้นน่ะนะอันผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสความว่าการกระทำความรุนแรงคือมานะอย่างที่กล่าวไปนั้นอันพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นสัตบุรุษไม่กล่าวไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่บัญญัติไม่แต่งตั้งไม่เปิดเผยไม่จำแนกไม่ทำให้ตื่นไม่ประกาศว่าเป็นความดับกิเลสนะเพราะขณะที่มีมานะเกินจะไปดับกิเลสอะไรนะยิ่งคนมีมานะก็ยิ่งจะกำเริบเสบสารมากยิ่งขึ้นอันสรุปคาถาที่พระองค์ตอบว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในหรือภายนอกนะคุณธรรมก็คือออกบวชจากสกุลสูงเป็นต้นจนถึงเคร่งครัดในศีลได้สมถะเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ถึงความรุนแรงคือมีมานะด้วยคุณธรรมนั้นเพราะว่าการมีมานะอย่างที่กล่าวไปผู้สงบคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่บอกว่านั่นน่ะเป็นความดับกิเลสนะเพราะมันดับกิเลสไม่ได้หรอกถ้ามีมานะอย่างนั้น แล้วก็ชี้นำต่อไปนะให้ความสำคัญกับเรื่องมานะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีมานะมากแล้วก็สอนว่าภิกษุไม่พึงสำคัญว่าดีกว่าเขาต่ำกว่าเขาหรือแม้ว่าเสมอเขาด้วยคุณธรรมนั้นอย่าเอาคุณธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งมานะว่างั้นภิกษุผู้พร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกคือเป็นอันมากไม่พึงกำหนดตนแล้วดำรงอยู่นะเรียกว่าอย่ามีมานะนะได้คุณธรรมอย่างที่กล่าวไปก็ไม่ต้องมีมานะว่าดีกว่าหรือเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาแล้วก็ถ้าเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมก็อย่ากำหนดตนด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะอธิบายว่าภิกษุไม่พึงสำคัญตนว่าดีกว่าเขาด้วยคุณธรรมนั้นความว่าภิกษุไม่พึงยังความถือตัวให้เกิดว่าเราเป็นผู้ดีกว่าเขาด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยความเป็นบุตรแห่งสกุลด้วยความเป็นผู้มีรูปงามด้วยทรัพย์ด้วยความเชื้อเชิญด้วยหน้าที่การงานด้วยหลักวิชาด้วยวิทยาฐานะด้วยการศึกษาด้วยปฏิภาณหรือด้วยวัตถุอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าดีกว่าเขาด้วยอย่างที่กล่าวไปหรือสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือว่าเลวกว่าเขาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคำว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกความว่าเป็นผู้เพียบพร้อมห้อมล้อมพรั่งพร้อมประกอบด้วยอาการหลายอย่างเรียกว่าคุณธรรมเป็นอเนกก็ไม่พึงกำหนดตนตนเรียกว่าอัตมันไม่พึงกำหนดกำหนดวิเศษถึงความกำหนดตนดำรงอยู่ไม่ใช่ว่าไปกำหนดตนนะก็คืออย่าถือตนนั่นเององค์ก็สอนเป็นคาถาต่อไปว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสเป็นภายในแล้วอัตตทิฏฐิคือสัสตทิฏฐิหรือนิรัตตทิฏฐิหมายถึงอุเฉททิฏฐิย่อมไม่มีแต่ที่ไหนไหนนะถ้าจะดับถ้าจะสงบก็สงบกิเลสในใจนี่แหละไม่ต้องไปแสวงหาความสงบกิเลสข้างนอกหรอกนะเรียกว่าแสวงหาความดับกิเลสสงบกิเลสก็ต้องดับในใจตนนะครับจะไปเมื่อดับกิเลสในภายในอย่างนี้แล้วจะไม่มีทั้งสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอธิบายว่าคำว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละความว่าภิกษุพึงสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษดับระงับซึ่งกิเลสซึ่งเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความหลอกลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงฉะนั้นจึงชื่อว่าเพิ่งสงบกิเลสในภายในนี่แหละถามว่าสมุทัยนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในภายในนี่แหละคำว่าไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นความว่าภิกษุไม่พึงแสวงหาค้นหาเสาะหาซึ่งความสงบความเข้าไปสงบความเข้าไปสงบวิเศษความดับความระงับโดยทางแห่งความไม่หมดจดอย่าไปแสวงหาข้อปฏิบัติที่ผิดนะนะหรือว่าอย่าไปแสวงหาปฏิปทาที่ผิดโดยธรรมะไม่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างอื่นอย่าไปหาข้อปฏิบัติอื่นที่ไม่ช่วยให้พ้นทุกข์นะข้อปฏิบัติที่ไม่พ้นทุกข์คืออะไรต้องเอาข้อปฏิบัติที่ถูกมาวัดถ้าอื่นจากนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติผิดคืออื่นจากสติปัฏฐาน4อื่นจากสัมมาปัฏฐาน4อื่นจากอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อดับกิเลสนอกจากโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นให้ยึดถือข้อปฏิบัติอยู่ในหลักโพธิปักขิยธรรมเพราะอบรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะโพธิปักขิยธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งนิโรธสัจจะเพราะว่าการอบรมโพธิปักขิยธรรมก็คือการอบรมภาเวตปธรรมนั่นเองคำว่าเมื่อสงบกิเลสภายในแล้วคำว่าเมื่อสงบกิเลสภายในก็คือสงบเข้าไปสงบวิเศษดับระงับซึ่งกิเลสในภายในกิเลสภายในมีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตนีความหลอกลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนอกุศลาภิสังขารทั้งปวงนั่นนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเมื่อสงบกิเลสในภายในถ้าสงบกิเลสดังกล่าวไปแล้วนะนัตถิในคำว่าอัต ตทิฏฐิหรือนิรัตตทิฏฐิความว่าย่อมไม่มีแต่ที่ไหนๆปฏิเสธคำว่าอัตตทิฏฐิคือสัสตทิฏฐิก็ไม่มีคำว่านิรัตตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิก็ไม่มีความถือว่าตนย่อมไม่มีความปล่อยว่าไม่มีตนก็ไม่มีเรียกว่าถ้าไม่มีสัสตทิฏฐิก็แสดงว่าไม่มีอุเฉทถ้าไม่มีอุเฉทก็ต้องไม่มีสัสตทิฏฐิเนี่ยนะเพราะความถือไม่มีแก่ภิกษุใดความปล่อยก็ไม่มีแก่ภิกษุนั้นความปล่อยไม่มีแก่ภิกษุใดความถือก็ไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก้าวล่วงความถือและความปล่อยเสียแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยท่านก้าวล่วงความถือด้วยอำนาจสัสตทิฏฐิหรือปล่อยด้วยอำนาจอุเฉททิฏฐิเสียแล้วท่านล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมเสียแล้วพระอรหันต์นั้นอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีจรณะอันประพฤติแล้วนะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นมิได้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติสงบกิเลสในภายในอย่างนี้ก็จะละทั้งสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิมันถ้าปฏิบัติได้คุณธรรมอย่างนี้นะสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิย่อมไม่มีแม้แต่ที่ไหนๆไปที่ไหนก็จะไม่เกิดสัสตและอุเฉททิฏฐิเลยสรุปว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละก็คือสงบราคะโทสะโมหะเป็นต้นในภายในนี่แหละไม่พึงแสวงหาความสงบอื่นนะสงบอื่นก็หลักปฏิบัติตามลัทธิทิฏฐิ62เนี่ยนะต้องไม่เป็นไปตามนั้นทั้งข้อปฏิบัติเพื่อความสงบก็ต้องเป็นอริยมรรคเป็นต้นนั่นเองเมื่อภิกษุสงบกิเลสในภายในอย่างนี้ก็จะไม่มีสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอย่างนึงนะนะว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บางคนก็เป็นอุเฉทบางคนก็เป็นสัสตะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่พระองค์ก็อุปมาให้เห็นชัดว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางแห่งสมุทรสมุทรสงบอยู่ฉันใดภิกษุพึงเป็นผู้หยุดอยู่ไม่มีความหวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆเนี่ยนะนี่ก็เปรียบเทียบอุปมาว่าคลื่นไม่เกิดในท่ามกลางสมุทรไอ้คำว่ากลางนี่คืออย่างไรคำว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางแห่งสมุทรสมุทรนี่สงบอยู่ชั้นใดความว่าโดยส่วนลึกสมุทรเนี่ยลึก 84,000 โยชน์น้ำข้างล่าง 40,000 โยชน์ย่อมหวั่นไหวเพราะปลาและเต่าทั้งหลายน้ำข้างบน 40,000 โยชน์ย่อมหวั่นไหวเพราะลมน้ำในระหว่างกลาง 4,000 โยชน์ย่อมไม่หวั่นไหวนะกำเริบวนไปมาปั่นป่วนพร้อมเป็นสมุทรไม่หวั่นไหวไม่เกลื่อนกลนไม่กำเริบไม่วนไม่ป่วนไม่ปั่นสงบอยู่เพราะฉะนั้นคลื่นไม่เกิดในระหว่างกลางแห่งสมุทรนั้นเป็นสมุทรนิ่งแม้ด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางสมุทรสมุทรหยุดนิ่งหยุดอยู่ฉันใดคือข้างบนเนี่ยนะ 40,000 โยชน์ก็คลื่นลมพัดใช่มั้ยข้างล่าง 40,000 โยชน์ปลาและเต่าก็ทำให้คลื่นส่วนตรงกลางเนี่ยนะ 4,000 โยชน์เนี่ยตรงนั้นน่ะนิ่งอ่ะนะช่วงกลางอ่ะอีกอย่างหนึ่งสมุทรสีทันดรมีอยู่ในระหว่างภูเขาทั้ง7เนี่ยนะน้ำในสมุทรสีทันดรนั้นย่อมไม่หวั่นไหวกำเริบวนไปวนมาปั่นป่วนพร้อมเป็นสมุทรไม่หวั่นไหวไม่เกลื่อนกลนไม่กำเริบไม่วนไม่ป่วนไม่ปั่นป่วนสงบอยู่คลื่นไม่เกิดในสมุทรสีทันดรนั้นอ่ะเป็นสมุทรนิ่งด้วยเหตุอย่างนี้ฉะนั้นจึงชื่อว่าคลื่นไม่เกิดในท่ามกลางสมุทรสมุทรสีทันดรมีที่ไหนเราเคยเห็นที่ไหนนะก็อยู่คนละไม่ใช่ที่ตาเนื้อเราเห็นนี่แหละคำว่าเอวังเนี่ยนะก็คือเป็นคำอุปมาอย่างเครื่องอุปมาให้ถึงพร้อมเนี่ยนะคำว่าเป็นผู้หยุดอยู่คือภิกษุไม่หวั่นไหวกำเริบวุ่นวายสะเทือนสะท้านปั่นป่วนแม้ในเพราะลาภเพราะฉะนั้นเรียกว่าให้นิ่งอย่างนั้นน่ะเหมือนทะเลถามว่านิ่งในเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่ต้องไม่หวั่นไหวแบบนั้นนะก็เหมือนต้องไม่ปั่นป่วนในเพราะลาภในเพราะความเสื่อมลาภเพราะยศความเสื่อมยศเพราะสรรเสริญนะหรือเพราะความนินทาแม้สุขและทุกข์ฉะนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพึงเป็นผู้หยุดอยู่ฉันนั้นนะให้นิ่งเหมือนน้ำสมุทรเลยนะได้รับโลกธรรมฝ่ายดีฝ่ายร้ายก็นิ่งเหมือนเดิมหมดตัณหาท่านเรียกว่าความหวั่นไหวเนี่ยนะก็คือตัณหาราคะสราคะอภิชฌาโลภะกุศลมูลเนี่ยนะตัณหานี่แหละเป็นความหวั่นไหวตัณหาคือความหวั่นไหวนั้นอันภิกษุใดละ ตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่เกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานภิกษุนั้นเรียกว่าไม่มีความหวั่นไหวเพราะเป็นผู้ละความหวั่นไหวเสียแล้วภิกษุนั้นจึงชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวนะไม่มีความหวั่นไหวด้วยตัณหาเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมไม่หวั่นไหววุ่นวายสะเทือนสะท้านปั่นป่วนแม้ในเพราะลาภเสื่อมลาภเพราะยศความเสื่อมยศเพราะนินทาสรรเสริญในเพราะสุขและเพราะทุกข์ฉะนั้นเป็นผู้หยุดอยู่นะหยุดอยู่คือไม่หวั่นไหวเหมือนอุปมาเหมือนน้ำท่ามกลางสมุทรฉะนั้นนั่นแหละไม่มีตัณหาทำให้หวั่นไหวในทุกอารมณ์ชื่อว่ากิเลสเครื่องฟูขึ้นในคำว่าภิกษุไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆได้แก่กิเลสเครื่องฟูเจ็ดประการคือเครื่องฟูคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสกรรมภิกษุไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูนั้นน่ะไม่พึงให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะนั่นนะไม่ต้องให้กิเลสเหล่านี้มันฟูขึ้นเป็นฟองเลยนะไม่ต้องให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาในภายในเหมือนแฟบเหมือนสบู่นะไม่ต้องให้มันฟูแบบนั้นในที่ไหนๆความว่าในที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นที่ใดทุกขนทุกแห่งทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกอ่ะกล่าวว่าไม่มีกิเลสฟองเป็นฟองฟูขึ้นแม้กระทั่งจะปรารภภายในปรารภภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกนั้นจึงชื่อว่าไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆสรุปคาถาว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางแห่งสมุทรสงบอยู่ฉันใดภิกษุพึงเป็นผู้หยุดอยู่ไม่มีความหวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆพระพุทธเนรมิตรก็ตรัสถามต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุแจ่มแจ้งได้ทรงแสดงสักขิธรรมเครื่องกำจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสตอบปฏิปทาคือปาติโมกข์หรือแม้สมาธิเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมะก็แสดงได้อย่างดีแล้วฉะนั้นก็ต่อไปก็ขอให้แสดงปาติโมกแสดงสมาธิด้วยว่างั้นคำว่าได้ทรงแสดงเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงรอบตรัสบอกเทศนาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าพระองค์ให้แสดงแล้วคำว่าพระผู้มีพระจักษุเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีจักษุก็คือพระพุทธเจ้านี้มีจักษุแจ่มแจ้งด้วยจักษุ5ประการคือมีจักษุแจ่มแจ้งด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อเนี่ยนะมีจักษุอันแจ่มแจ้งด้วยทิพจักษุคือตาทิพมีจักษุแจ่มแจ้งด้วยปัญญาจักษุมีจักษุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักษุเนี่ยนะมีจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยสมันตจักษุเนี่ยนะทีนี้ก็อธิบายจักษุแต่ละอย่างว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อเนี่ยเป็นอย่างไรในตาเนื้อของพระพุทธเจ้านี่นะสีมีอยู่5สีก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวมีอยู่ในมังสะจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าในตาพุทธเจ้ามี5สีถามว่า5สีเป็นยังไงก็คือขนพระเนตรทั้งหลายตั้งอยู่เฉพาะที่ใดที่นั้นก็มีสีเขียวสีเขียวสนิทน่าชมน่าดูเหมือนดอกผักตบเนี่ยนะถ้าดูค่อยๆดูลึกลงไปนะขนตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนดอกผักตบมันมีสีเขียวต่อจากนั้นก็มีสีเหลืองสีเหลืองนวลมีสีเหมือนทองคำน่าดูน่าชมเหมือนดอกกัญญิกาเรียกว่าถ้าดูลึกเข้าไปในเบ้าพระเนตรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเบ้าพระเนตรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองมีสีแดงแดงงามน่าชมน่าดูเหมือนสีปีกแมลงทับที่ท่ามกลางพระเนตรเนี่ยนะมีสีดำดำงามไม่มัวไม่หมองมัวสนิทน่าชมน่าดูเหมือนสีสมอดำเนี่ยนะก็คืออิฐแก่ไฟต่อจากนั้นก็มีสีขาวขาวงามเปล่งปลั่งขาวนวลน่าชมน่าดูเหมือนสีดาวประกายพฤกษ์นั่นแหละก็แสดงว่าตรงที่ขาวนะตาขาวของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังสะจักษุนั้นเป็นปกติเนื่องด้วยพระวรกายคืออยู่ในกายนะเกิดขึ้นเพราะสุจริตกรรมในภพก่อนจึงเห็นตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือตาเนื้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลางวันกลางคืนเห็น16กิโลเมตรโดยรอบเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้แต่เมื่อมีความมืดประกอบด้วยองค์4 ความมืดประกอบด้วยองค์สี่ก็คือพระอาทิตย์อัสดงคตไปเนี่ยหนึ่งเป็นวันอุโบสถในกาลปักคือข้างแรมเนี่ยนะ14 ค่ำหรือ15 ค่ำข้างแรมเนี่ยเป็นแนวป่าทึบเนี่ยหนึ่งอากาลเมฆใหญ่ตั้งขึ้นนะก็คือมีเมฆมหึตั้งขึ้นเลยเมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบในที่มืดประกอบด้วยองค์สี่แม้เห็นปานนี้ไม่ว่าจะเป็นที่หลุมก็ดีบานประตูก็ดีกำแพงก็ดีภูเขาก็ดีกอไม้ก็ดีเถาวัลย์ก็ดีเป็นเครื่องบังการเห็นรูปทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรปิดบังนะไม่รู้เอาอะไรปิดบังเนี่ยตลอดรัศมี16 กิโลเมตรโดยรอบไม่มีเลยหากว่าบุคคลพึงเอาเมล็ดงาหนึ่งเนี่ยทำเป็นเครื่องหมายใส่ลงไปในเกวียนบรรทุกงานั่นแหละขึ้นมังสะจักษุเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนั้นเรียกว่าถ้าใส่เมล็ดงาเข้าไปกลางคืนเดือนมืดนะพระองค์อ่ะไปหยิบมาได้เลยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยมังสะจักษุอย่างนี้นะโอ้ตาดีเยี่ยมนะดูบนดูล่างดูขวางดูทะลุฟ้าอะไรหมดนะ16 กิโลเมตรโดยรอบมันรัศมีการเห็นเนี่ยนะเท่าไหร่นะวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าวัดเฉียงๆก็นั่นแหละไม่ต่ำกว่า40 กิโลเมตรเนี่ยนะวัดโดยขวางขนานเนี่ยตาเนี่ยไม่ธรรมดาทีนี้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยทิพจักษุอย่างไรเนี่ยนะไม่ใช่มีเฉพาะตาเนื้อนะที่พิเศษนั่นน่ะยังมีตาทิพย์อีกคือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมทรงทราบหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่านะนะคือรู้กรรมนะนะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลกรรมของสัตว์นี่ว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะความชั่วนะกายทุจริตความชั่วทางกาย3ความชั่วทางวจี4ความชั่วทางใจ3แล้วก็ยังติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยนะติเตียนพระอริยเจ้ามีโทษมากท่านจึงยกมาเป็นพิเศษเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกนะพันอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคืออบายทุคติวินิบาตนรกก็มาจากไหนก็มาจากเนี่ยติเตียนพระอริยเจ้ามาจากมิจฉาทิฐิมาจากทุจริต3นะเนี่ยคือประตูแห่งอบายทุคติวินิบาตนรกหรือส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นสุขติทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ไล่ว่าโอ้มาจากไม่ติเตียนพระอริยเจ้ามาจากสัมมาทิฏฐิมาจากสุจริต3นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติที่เลวประณีตเนี่ยนะมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากนะเขาบอกว่าเลวเนี่ยก็เป็นผลของไม่ให้ทานประณีตก็เป็นผลของทานเนี่ยนะผิวพรรณดีก็เป็นผลของไม่โกรธผิวพรรณไม่ดีก็เป็นผลของโทสะนะได้ดีก็เป็นผลของปัญญาตกยากก็เป็นผลของโมหะด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์และทรงทราบหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์เนี่ยเห็นทั้งกรรมเห็นทั้งผลของกรรมอันเห็นกรรมก็อย่างถึงผลของกรรมเห็นผลของกรรมที่กำลังรับอยู่ก็สาวไปหากรรมได้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประสงค์ก็พึงเห็นโลกธาตุโลกธาตุคือจักรวาลไม่ว่าจะเป็นโลกธาตุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โลกธาตุหรือว่า20 30 40 50หรือว่าพันโลกธาตุส่วนเล็กโลกธาตุ 2,000 เป็นส่วนปานกลางแม้โลกธาตุ 3,000 หรือว่าโลกธาตุหลายพันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เท่าใดก็ทรงเห็นเท่านั้นที่พระจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยที่พระจักษุอย่างนี้ตาทิพย์ของพระองค์เยี่ยมขนาดว่าเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมนะเห็นทั้งที่เป็นกรรมและผลของกรรมเห็นทั้งโอกาสโลกเนี่ยนะไม่มีที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยปัญญาจักษุอย่างไรที่บอกว่าพระองค์มีปัญญาเนี่ยมีปัญญาอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวาง มีพระปัญญาร่าเริงรื่นเริงมีพระปัญญาเล่นไปเนี่ยนะชวนะปัญญามีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสทรงฉลาดในประเภทปัญญามีปัญญาแตกฉานบรรลุปฏิสัมภิทาทรงบรรลุเวสารัชยาน4นะบรรลุทศพลยานทรงเป็นบุรุษผู้องอาจเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาไนทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปเป็นปกติมีพระญาณหาที่สุดมิได้มีพระเดชหาที่สุดมิได้มีพระยศหาที่สุดมิได้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีปัญญามากเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษนำเนืองๆทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้จักประโยชน์ผู้ให้เพ่งพิจารณาผู้เห็นประโยชน์ผู้ให้เล่นไปด้วยประสาทะคือความผ่องใสเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงให้มรรคที่ยังไม่เกิดเกิดพร้อมนะที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมคืออริยมรรคของพระองค์เนี่ยนะที่ไม่มีผู้ใดทำเกิดมาก่อนหน้านี้พระองค์ก็ทำให้เกิดขึ้นทีนี้พระองค์ก็ตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกก็คือบอกอรหัตตมรรคของพระอริยะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะทรงรู้ซึ่งมรรคทรงทราบซึ่งมรรคฉลาดในมรรคก็แหละบัดนี้สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะในภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็นมีพระจักขุมีธรรมะมีญาณมีพรหมธรรมผู้ตรัสบอกทรงแนะนำทรงนำออกซึ่งอัตถะทรงประทานอมตะธรรมเป็นธรรมสามีเป็นพระตถาคตสิ่งที่ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงทำให้แจ่มแจ้งไม่ทรงถูกต้องด้วยปัญญาย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองแห่งพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนำทุกๆอย่างที่ควรรู้มีอยู่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ปกปิดประโยชน์ที่ควรแนะนำประโยชน์ที่นำไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์ผ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณเห็นหมดไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ตรัสรู้แล้วมีพระญาณไม่ขัดข้องในอดีตมีพระญาณไม่ขัดข้องในอนาคตมีพระญาณไม่ขัดข้องในปัจจุบันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณก็เท่านั้นพระญาณเท่าใดบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระญาณมีที่สุดรอบแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำบทธรรมที่ควรแนะนำมีส่วนสุดรอบแห่งพยานพยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่เกินพยานธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนเมื่อชั้นพระอบทั้งสองเนี่ยปิดสนิทนะปิดกันสนิทพอดีพระอบชั้นล่างก็ไม่เกินพระอบชั้นบนพระอบชั้นบนก็ไม่เกินพระอบชั้นล่างชั้นพระอบทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉันใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็ดีพระญาณก็ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันบทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณก็เท่านั้นพระญาณเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระญาณมีส่วนสุดรอบแห่งธรรมที่ควรแนะนำบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระญาณพระญาณไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่เกินพระญาณธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉันนั้นพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเนื่องด้วยความนึกคืออวัชชนะเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบอัธยาศัยอนุสัยจริตอธิมุตแห่งสัตว์ทั้งปวงย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสคือทุลีน้อยในปัญญาจักขุมีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักขุ มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้แนะนำได้โดยง่ายเป็นผู้แนะนำได้โดยยากเป็นพัพพสัตเป็นอัพพัพพสัตโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณอุปมาเหมือนว่าปลาและเต่าทุกชนิดรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละโดยที่สุดย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรเนี่ยนะก็คือปลาเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ล้นทะเลหรอกว่างั้นทะเลเนี่ยใหญ่ที่สุดชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปในภายในพระพุทธญาณฉันนั้นนกทุกชนิดนะรวมทั้งครุฑเวนไตยโคตโดยที่สุดย่อมเป็นไปภายในประเทศอากาศฉันใดอันนั้นนกทุกชนิดมันไม่ใหญ่เกินอากาศหรอกว่างั้นอยู่แค่อากาศนั่นแหละพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอด้วยปัญญาเนี่ยนะผู้มีปัญญาเสมอด้วยพระสารีบุตรแม้แต่พระสารีบุตรก็ยังเป็นไปในประเทศแห่งพุทธญาณฉันนั้นพระพุทธญาณย่อมแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกบัณฑิตที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสมณะมีปัญญาละเอียดแต่งวาทะโต้ตอบเหมือนนายขมังธนูผู้สามารถยิงขนทรายเที่ยวไปดุจทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาแล้วเข้าไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหาปัญหาเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้อนถามและตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุที่ทรงแสดงออกและทรงสลัดออกบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงไพโรจน์ยิ่งด้วยพระปัญญาในที่นั้นโดยแท้แลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักษุแจ่มแจ้งด้วยปัญญาจักษุอย่างนี้นะเรียกว่าตาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางนะไม่มีอะไรจะเปรียบปานอีกแล้วนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบด้วยแผ่นดินแผ่นดินก็แคบไปถ้าเปรียบด้วยน้ำน้ำก็เล็กไปถ้าเปรียบด้วยอากาศอากาศก็แคบไปปัญญาของพระองค์กว้างขวางไม่มีที่สุดยิ่งกว่านั้นทีนี้ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักษุเป็นอย่างไรนะพุทธจักษุคือตาอันนี้มีสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักษุมีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้แนะนำได้โดยง่ายผู้แนะนำได้โดยยากนะบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภายในปรโลกอุปมาเหมือนกอบัวเขียวกอบัวแดงกอบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นตามน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเขียวก็ดีดอกบัวแดงก็ดีดอกบัวขาวก็ดีบางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำดอกบัวเขียวดอกบัวแดงดอกบัวขาวเหล่านั้นเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำน้ำไม่ติดนะก็แบ่งเป็นนะแบ่งดอกบัวเป็น3ประเภทใช่ไหมตรงนี้บัวจมน้ำบัวเสมอน้ำแล้วก็บัวพ้นน้ำนะน้ำก็ไม่ได้ติดนะสำหรับบัวที่โผล่พ้นน้ำเนี่ยนะน้ำก็ไม่ติดฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อยมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้อันแนะนำได้โดยง่ายผู้แนะนำได้โดยยากบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกมีอยู่ฉันนั้นนะทีนี้พระองค์ก็ทรงทราบนะคือรู้จริตรู้สัตว์ประสัตว์รู้นิสัยจริตของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะทุกแง่มุมเหมือนกันแล้วพระองค์ก็แบ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นราคะจริตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตบุคคลนี้เป็นโมหะจริตบุคคลนี้เป็นวิตกะจริตบุคคลนี้เป็นศรัทธาจริตบุคคลนี้เป็นญาณจริตจำแนกแยกแยะจริตของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสบอกอสุภกถาคืออสุภกรรมฐานเนี่ยแก่ผู้ราคะจริตตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่บุคคลผู้เป็นโทสะจริตทรงแนะนำบุคคลผู้เป็นโมหะจริตให้ดำรงอยู่ในการเรียนการไต่ถามการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะสำคัญนะโมหะจริตก็เนี่ยแหละเรียนถามฟังสนทนา ตามการแล้วก็อยู่ร่วมกับครูย่อมตรัสบอกอานาปานสติแก่บุคคลผู้เป็นวิตกจริตเนี่ยนะพวกตรึกไปมากนะสมมุติว่าฟุ้งตลอดแล้วเจริญอานาปานสติส่วนตรัสบอกพระสูตรอันเป็นนิมิตดีคือความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์และศีลทั้งหลายของตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่บุคคลผู้เป็นศรัทธาจริตนั้นศรัทธาจริตก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสตินั่นเองตรัสบอกธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนาซึ่งมีอาการไม่เที่ยงอาการเป็นทุกข์อาการเป็นอนัตตาแก่พวกที่เป็นญาณจริตแต่พวกญาณจริตก็ประกาศไตรลักษณ์เลยเนี่ยนะประกาศไตรลักษณ์หรือประกาศอริยสัจก็ตรัสรู้เลยสมดังคาถาประพันธ์ว่าบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาพึงเห็นหมู่สัตว์โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีจักษุโดยรอบพระองค์เนี่ยมีความโศกไปปราดแล้วทรงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมขอจงทรงพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้อาเกียนด้วยความโศกถูกชาติชราครอบงำอยู่แล้วฉันนั้นอันนี้ก็เป็นคำของท้าวสามบดีพรหมเนี่ยกล่าวอันสรุปว่าที่กล่าวไปก็คือพระพุทธจักษุนี่เป็นอย่างนี้นะก็คือรู้จริตรู้ความเป็นไปรู้จริตรู้อัธยาศัยของสรรพสัตว์เนี่ยโดยรอบหมดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยสมันตจักษุอย่างไรสมันตจักษุก็คือพระสัพพัญญุตญาณเรียกว่าสมันตจักษุพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไกลดีแล้วคือไปใกล้ดีแล้วเนี่ยนะเข้าถึงดีแล้วเข้าไปถึงดีแล้วประกอบแล้วด้วยสัพพัญญุตญาณนะสมดังคาถาประพันธ์ว่าสิ่งอะไรอะไรในไตรโลกธาตุอันพระปัญญาจักษุของพระตถาคตนั้นน่ะไม่เห็นไม่มีอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้อันพระพุทธญาณไม่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนำมีอยู่พระตถาคตทรงทราบแล้วซึ่งธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมันตจักษุเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยสมันตจักษุอย่างนี้สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีจักษุแจ่มแจ้งได้แสดงแล้วเนี่ยนะก็มีจักษุ5อย่างนะก็1มังสะจักษุตาเนื้อ2ก็ทิพจักษุ3ปัญญาจักษุ4พุทธจักษุ5สมันตจักษุอย่างนี้พระองค์ผู้มีจักษุ5ประการเนี่ยแสดงสักขิธรรมถามว่าไอ้ซึ่งสักขิธรรมเนี่ยนะซึ่งสักขิธรรมก็คือเครื่องกำจัดอันตรายสักขิธรรมแปลว่าธรรมะเครื่องกำจัดอันตรายพระองค์เนี่ยผู้มีจักษุอย่างนี้แสดงธรรมเครื่องกำจัดอันตรายความว่าธรรมะที่ประจักษ์แก่พระองค์อันพระองค์เนี่ยทรงทราบดีเองมิใช่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเป็นดังนี้นะพระองค์นี้มิใช่โดยได้ยินต่อๆกันมามิใช่โดยถือตามลำดับสืบๆกันมาความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มิใช่โดยอ้างตำรามิใช่นึกเดาเอามิใช่โดยการคาดคะเนมิใช่ตรึกตามอาการมิใช่โดยชอบว่าควรแก่ลัทธิของตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสักขิธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่พระองค์ประจักษ์ด้วยพระองค์เองจริงๆแล้วก็ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะที่บอกว่าธรรมะเครื่องกำจัดอันตรายธรรมที่พระองค์รู้เนี่ยเป็นธรรมกำจัดอันตรายจริงๆถามว่าอันตรายนี่มีกี่อย่างอันตรายมี2อย่าง2อย่างก็คืออันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดอันตรายปรากฏก็คือเห็นได้นะอันตรายปกปิดก็ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นจริงๆมันมีอ่ะแต่ว่าไม่ยอมเห็นว่างั้นเถอะเช่นว่าอันตรายปรากฏเป็นไฉนก็คือเช่นเนี่ยถ้าอยู่ป่าก็ราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าโคกระบือช้างม้างูแมลงป่องตะขาบตัวลักด้วยใช่ไหมนะตัวลักตัวเหลือบทั้งหลายแล้วเนี่ยนะหรือว่าพวกตะขาบเนี่ยนะหรือว่าถ้าพวกโจรพวกทำกรรมชั่วคนที่จะเตรียมทำกรรมชั่วหรือโรคภัยไข้เจ็บนะโรคจักษุโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายก็โรคข้อเคล็ดเป็นต้นเนี่ยนะโรคปวดศีรษะโรคใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้ทรพิษเสื่องซึมโรคนะในท้องโรคลมโรคบิดจุกเสียดโรครากโรคเรื้อนโรคฝีโรคปากมองครอบลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านคุทราชหูดละลอกนะคุทราชบวมอาเจียนเป็นเลือดดีเดือดเบาหวานเริมผุพองฤทธิ์สีดวง อาพาธมีดีมีเสมหะมีลมเป็นสมุฏฐานหรือว่าสันนิบาตอาพาธเกิดจากฤดูแปรปรวนเกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอหรือว่าเกิดจากความเพียรเกินกำลังหรือว่าอาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมหรือว่าความหนาวนี่ก็เห็นชัดนะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดนะความปวดอุจจาระความปวดปัสสาวะเนี่ยนะเรียกว่าอันตรายปรากฏเนี่ยนะก็รู้ๆนะว่าทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นอันตรายจริงๆดังที่กล่าวไปส่วนอันตรายปกปิดเนี่ยนะไม่ยอมรับใช่มั้ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะทำความชั่วเนี่ยใครจะนึกว่าเป็นอันตรายบ้างไม่ยอมรับกันง่ายๆนะมันถือว่าปกปิดจริงๆอ่ะนะถึงว่านั่งเพ้อเจ้อทั้งวันเนี่ยเมียนมีโทษตรงไหนใช่ไหมดังนั้นความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดหรือนิวรณ์ห้านะกามฉันทานิวรณ์พยาบาทีนะมิทะอุทะจักขุกุจจาวิจิกิจฉานี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดคือไม่มีใครเห็นโทษอ่ะนะเว้นแต่บัณฑิตเนี่ยใครจะนึกว่านิวรณ์เหล่านี้มีโทษหรือว่าอกุศลมูลนะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเราชอบเราชังเราไม่รู้เนี่ยจะนึกว่ามันเป็นอันตรายยังไงก็เลยเรียกว่าอันตรายปกปิดหรือว่าความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีมายาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาภิสังขารทั้งปวงนี่เรียกว่าอันตรายปกปิดเนี่ยนะที่เรียกว่าปกปิดเพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครยอมรับนะเว้นบัณฑิตนะนะเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเห็นถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะทุกคนจะไม่ระวังไม่ป้องกันอันตรายเหล่านี้เลยแต่อันตรายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนี่โอ้ยรณรงค์กันจริงๆเลยนะแต่อันตรายที่เกิดจากบาปอกุศลไม่มีการรณรงค์นะโรคภัยไข้เจ็บนี่มีการรณรงค์น่าดูเลยใช่มั้ยแต่กิเลสนี่ไม่มีใครรณรงค์เลยเพราะไม่เห็นว่ามันมีภัยอ่ะนะถามว่าไอ้ที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเพราะหมายเข้ามายังไงนะชื่อว่าอันตรายเพราะอัตถะครอบงำเพราะอัตถะว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะเป็นที่อยู่แห่งอกุศลจึงชื่อว่าอันตรายหรือเพราะอัตถะครอบงำเนี่ยเป็นอันตรายอย่างไรเพราะว่าอันตรายเหล่านั้นก็ย่อมครอบงำปราบปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตรายนะสิ่งที่กล่าวไปที่มันเป็นอันตรายเนี่ยมาเพราะมันครอบงำปราบปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีนะมันถูกอันตรายเหล่านี้เบียดเบียนเล่นงานทีนี้คำว่าอันตรายย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยเป็นยังไงคำว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานหายไปแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมเหล่าไหนก็อันตรายเหล่านั้นน่ะย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกคือทุจริต3นิวรณ์5อกุศลมูล3อุปกิเลสอกุศลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม่ปฏิบัติชอบมันเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติชอบเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติสมควรเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกเป็นอันตรายต่อความปฏิบัติตามประโยชน์เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะทุจริตนิวรณ์อกุศลมูลอุปกิเลสอ่ะพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อการทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายศีลเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดเนี่ยศีลอันตรธานใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ทำให้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทำให้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะทำให้ไม่ประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นเป็นอันตรายต่อสติสัมปชัญญะเป็นอันตรายต่อการเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นอันตรายเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความเสื่อมรอบแห่งกุศลธรรมดังที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ามันเป็นอันตรายจริงๆมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสื่อมขนาดไหนอ่ะก็เนี่ยเสื่อมจนขนาดมาเป็นจักจันเรไรร้องระงมไพรอยู่ในป่าเรานี่แหละแม้กระทั่งจะตกนรกหนักกว่านี้อีกตั้งมากเนี่ยนะทีนี้ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายนะมันจึงเรียกว่าเป็นอันตรายนะเป็นที่อยู่แห่งบาปสารพัดอ่ะนะอธิบายว่าอกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมอาศัยอยู่ในอัตภาพนั้นเปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยน้ำอยู่ในน้ำสัตว์ที่อาศัยป่าอยู่ในป่าสัตว์ที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดในอัตภาพนั้น ย่อมเป็นไปเนี่ยนะอาศัยอยู่ในอัตภาพเอ๊ะบาปไม่ได้อยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่งอยู่นี่แหละมันอยู่ตามนี่นี่แหละทวารตรงไหนบ้างบาปไม่โผล่มาได้เอานะนะทุกทวารเลยนะตาหูจมูกลิ้นร่างกายกายส่วนไหนบ้างบาปไม่กำเริบอ่ะแล้วในใจด้วยนะใจเนี่ยจิตดวงไหนเจตสิกไหนบ้างกิเลสไม่อาศัยบ้างอ่ะไม่เกิดโดยสัมปยุตก็เกิดโดยอารมณ์ไม่เกิดโดยอารมณ์ก็เกิดโดยอุปนิสัยอ่ะนะมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในบาปกุศลเหล่านี้แหละสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกอย่างไรนะอาจารย์สิทธิ์อาจารย์ในที่นี้เน้นที่อกุศลนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรมอันลามกมีความดำริอันซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นรู้กระทบโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจเนี่ยอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมซ่านไปภายในแห่งภิกษุนั้นเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นอยู่ร่วมกับอันเตวาสิกพอเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะใจนึกคิดเป็นอกุศลเนี่ยเรียกว่าอยู่ร่วมกับลูกศิษย์แล้วทีนี้อกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นก็ย่อมกลุ่มรุมภิกษุเหล่านั้นนะกิเลสมันก็เสี่ยมสอนนะเอางี้สิทำงั้นสิไปเรื่อยอย่างนี้แหละภิกษุนั้นจึงเรียกว่าอยู่ร่วมกับอาจารย์นะตอนที่อกุศลเกิดก็รู้อยู่ร่วมกับสิทธิ์พออกุศลส่งเสริมเสี่ยมสอนเนี่ยนะก็เหมือนกับอาจารย์เนี่ยเสี่ยมสอนทั้งทุกทวารเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมเป็นผู้อยู่ลำบากไม่ผาสุกอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมเหล่านั้นน่ะจึงชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายจริงๆอ่ะนะแล้วแต่ศิษย์มันจะศิษย์ก็นอนก้นกุฏิอยู่นั่นแหละนะอาจารย์ก็เสี่ยมสอนตายสอนเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นๆนี่แหละว่างั้นน่ะนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในธรรม3ประการเป็นไฉนก็คือโลภะโทสะโมหะนี่แหละเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะไม่ค่อยยอมรับนะว่าความโลภนะสมมติว่าราคะมันเกิดทำให้หัวเราะคิกๆๆใครจะคิดว่านี่โอ้มนทินนะเศร้าหมองภายในนะอมิตรภายในข้าศึกภายในเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในเนี่ยอยากจะยอมรับไหมอย่างงี้ไม่ยอมรับนะเนี่ยนะเดรัจฉานก็ถามม่วนขนาดทั้งวันเลยนะจะคิดโอ้ศัตรูเนี่ยเล่นงานทั้งวันเลยนะไม่ค่อยยอมรับเนี่ยจึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ปกปิดจริงๆเนี่ยนะเป็นอันตรายชนิดปกปิดจริงๆโลภะโทสะโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะโทสะโมหะยังจิตให้กำเริบโลภะโทสะโมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภาลชนคือคนพาลก็ย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่รู้อัดคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมความโลภความโกรธความหลงครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อก็ย่อมมีในขณะนั้นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันทำให้มืดอย่างเดียวเลยนะมันก็มีแต่ราคะโทสะโมหะแล้วที่มันใหญ่นะที่เหลือมืดหมดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะคำสอนในพระไตรปิฎกมันจำไม่ได้สักอย่างหรอกนะก็เหลือแต่กิเลสนั่นแหละมันยกใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอกุศลเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นอันตรายสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนมหาบพิตรธรรมะ3ประการนี่แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกทำสามประการเป็นไฉนความโลภความโกรธความหลงนี่แลเมื่อเกิดในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกเนี่ยนะดูก่อนมหาบพิตรทำสามประการนี่แลคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกเนี่ยนะคือความโลภเนี่ยนะเกิดมากเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยตกยากนะความโลภเป็นเหตุเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้ชีวิตอยู่ในวัฏฏะอยู่แบบตกยากโทสะเป็นเหตุเนี่ยนะทำให้ผิวพรรณทรามโมหะเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยทำให้อะไร ตกต่ำเนี่ยนะเรียกว่าได้ดีตกยากอาการดีเป็นผู้เลวทรามนะโดยเฉพาะโมหะนี่ก็เดือดร้อนนะลุ่มหลงพันพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในตนเวลาที่มันเกิดขึ้นภายในย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นขุยไผ่เนี่ยเกิดกับไผ่ก่อใดก่อไผ่อันนั้นก็จะถึงความล่มสลายฉันใดโลภะโทสะโมหะนี่เหมือนกันเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดก็ยังจิตผู้นั้นน่ะให้เสียหายไปให้อันตรธานไปและพระองค์ก็ยังตรัสว่าราคะโทสะโมหะนี้มีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดแต่อัตภาพนี้นะกิเลสมันเกิดที่ไหนก็เกิดอยู่ในกายนี่แหละมันอาศัยกายนี่แหละเกิดความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามทำให้ขนลุกวิตกทางใจก็ตั้งขึ้นแต่อัตภาพนี้แล้วก็ผูกจิตเอาไว้เนี่ยนะกิเลสเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ผูกจิตให้จิตเนี่ยเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลใช่ไหมถ้าจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดอะไรเกิดต่อก็ทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำกรรมนะความทุกข์ก็ติดตามประดังเข้ามาไม่มีจบมีสิ้นอันกิเลสเนี่ยมันผูกไว้อย่างนี้เหมือนพวกเด็กผูกกาเอาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายจึงชื่อว่าอันตรายอันใครจะคิดว่าอกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายใช่ไหมอย่างไอการแข่งขันมวยนี่นะมันก็ส่งเสริมโทสะดีๆนี่แหละถ้าการละเล่นทั่วๆไปก็ส่งเสริมโลภะแต่ทุกอย่างก็โมหะเหมือนกันหมดทีนี้ใครจะคิดว่ามันเป็นอันตรายใช่ไหมคิดเนี่ยนะก็คิดว่าแต่ดีดีสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่แสดงธรรมเป็นเครื่องกำจัดอันตรายความว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะเป็นเครื่องละเป็นเครื่องกำจัดอันตรายเป็นเครื่องสงบระงับอันตรายเป็นเครื่องสละคืนอันตรายเป็นที่เครื่องระงับอันตรายเป็นอมตะนิพพานที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยสอนพระนิพพานพันพระนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดอันตรายกำจัดบาปอกุศลทุกชนิดที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นทุจริต3นิวรณ์5ไม่ว่าจะเป็นอกุศลมูลไม่ว่าจะเป็นอุปกิเลสอกุศลาภิสังขารอกุศลทุกชนิดเนี่ยนิพพานเนี่ยกำจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดนะก่อนนิพพานก็ต้องไม่ลืมนะว่าธรรมะที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนอุปทิฏฐทั้งปวงเนี่ยนะเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่ออกจากตัณหาชื่อว่าวานะเนี่ยนะมันพระองค์นี่แสดงสักขธรรมคือพระนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดอันตรายคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสบอกปฏิปทาความว่าขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาคือตรัสบอกชี้แจงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื้นประกาศซึ่งปฏิปทาชอบปฏิปทาสมควรปฏิปทาไม่เป็นข้าศึกปฏิปทาเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ว่าจะเป็นความทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะความประกอบเนืองๆความเป็นผู้ตื่นนะนะคือชาคริยานุโยคนะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นิพพานและปฏิปทาอันให้ถึงพระนิพพานนะพันขอให้พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกันนะจรณะเหล่านี้โพธิปักขยธรรมเหล่านี้เถอะว่างั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาพระพุทธนิมิตนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพัทธันเตอีกอย่างหนึ่งพัทธันเตเนี่ยความว่าพระองค์เนี่ยตรัสบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ตื่นประกาศแล้วซึ่งทำใดธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมดีนะขอให้พระพุทธเจ้าสอนเถอะสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยเป็นธรรมดีอย่างเดียวเจริญงามไม่มีโทษควรส่องเสพเพราะฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกปฏิปทาเนี่ยนะปฏิปทาก็คือจรณะนะโพธิปักขยธรรมนั่นเองหรือปาติโมกเนี่ยนะคำว่าปาติโมกปาติโมกคืออะไรก็คือศีลที่เป็นที่ตั้งเป็นเบื้องบาทเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายสรุปก็คือศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเป็นเบื้องบาทแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเป็นความสำรวมเพื่อให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นศีลเนี่ยเป็นปากแห่งกุศลธรรมศีลเป็นประธานแห่งกุศลธรรม คำว่าสมาธินี่นะสมาธิก็คือความดำรงอยู่ความตั้งลงความแล่นไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความเป็นผู้มีจิตอันอะไรอะไรให้เล่นไปไม่ได้คือไม่ให้เล่นไปความสงบสมาธิสมาธินีสมาธิพละสัมมาสมาธิฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกหรือสมาธิสรุปที่พระพุทธนิมิตถามก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักษุแจ่มแจ้งคือจักษุ5เนี่ยนะทรงแสดงสักขิธรรมคือนิพพานเนี่ยเครื่องกำจัดอันตรายทั้งอันตรายปกปิดและเปิดเผยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาคือจรณะโพธิปักขยธรรมไม่ว่าจะเป็นปาติโมกขสังวรหรือสมาธิเนี่ยนะพระพุทธนิมิตถามถึงปฏิปทาปาติโมกหรือสมาธิเนี่ยนะท่านพระองค์ก็แนะนำเรื่องปาติโมกว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักษุพึงป้องกันหูจากคามกถาคำพูดของชาวบ้านนะนะไม่พึงติดใจในรถไม่พึงยึดถือสังขารอะไรอะไรว่าของเราในโลกภาษาริบุตรท่านนิเทศว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักษุทั้งหลายนี่ก็มาดูว่าภิกษุผู้โลเลด้วยจักษุเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โลเลด้วยจักษุประกอบด้วยความเป็นผู้โลเลด้วยจักษุคิดว่ารูปที่เรายังไม่เคยดูก็ควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วก็ควรผ่านไปดังนี้เป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเที่ยวไปนานซึ่งความเที่ยวไปไม่แน่นอนเที่ยวไปมากนะจากอารามสู่อารามจากสวนสู่สวนจากบ้านสู่บ้านจากนิคมสู่นิคมจากนครสู่นครจากแว่นแคว้นสู่แว่นแคว้นจากชนบทสู่ชนบทเพื่อจะดูรูปอย่างนี้แหละเรียกว่าภิกษุผู้โลเลด้วยจักษุเที่ยวไปเรื่อยนะเที่ยวไปดูที่ต่างๆอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านก็เดินไปตามถนนเป็นผู้ไม่สำรวมเดินไปคือแลดูช้างดูม้าดูรถดูพลเดินเท้าแลดูสตรีแลดูบุรุษแลดูกุมารีเนี่ยนะแลดูกุมารกุมารีแลดูร้านตลาดดูหน้ามุกดูเรือนดูข้างบนดูข้างล่างดูทิศน้อยดูทิศใหญ่เดินไปอย่างนี้เรียกว่าผู้โลเลด้วยจักษุอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้ถือนิมิตเป็นผู้ถืออนุพยัญชนะย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่ไม่สำรวมแล้วจะเพิ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นภิกษุชื่อว่าไม่รักษาจักขุนสีย่อมไม่ถึงความสำรวมจักขุนสีนะก็อาศัยการดูแล้วก็เกิดอภิชากับโทมนัสเกิดโลภะโทสะเนี่ยนะฉะนั้นการดูอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะเรียกว่าไม่สำรวมจักขุนสีอันหนึ่งท่านสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยนะฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วย่อมขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ก็ไปดูการฟ้อนรำขับร้องประโคมมหรสพไม่ว่าจะเป็นการรำเป็นต้นหรือการเล่านิยายเพลงปรบมือคล้องระนาดหนังเพลงขอทานเล่นตายราวการเล่นหน้าศพเล่นชนช้างเล่นแข่งม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทารำกระบี่กระบองชกมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพหรือว่ากองทัพนี้เรียกว่าผู้โลเลด้วยจักษุดูไปเรื่อยนั่นแหละส่วนภิกษุผู้ไม่โลเลด้วยจักษุก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนเป็นผู้สำรวมเดินไปไม่แลดูช้างไม่แลดูม้าไม่ดูรถไม่ดูคนเดินเท้าไม่แลดูสตรีคืออาการที่มันน่าเกลียดนะไม่แลดูบุรุษไม่แลดูกุมารีไม่แลดูร้านตลาดไม่แลดูหน้ามุกเรือนไม่แลดูข้างบนไม่แลดูข้างล่างไม่แลดูทิศน้อยทิศใหญ่เดินไปเรียกว่าผู้ไม่โลเลด้วยจักษุก็ดูผู้ที่โลเลด้วยจักษุก็เลิกลากกันนะดูมั่วไปหมดไม่ยังไม่ใช่สมณะไม่ใช่นักบวชอย่างนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่ไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลามกคืออภิชากันและโทมนัสนี่ครอบงำนั้นย่อมรักษาจักขุนสีย่อมถึงความสำรวมในจักขุนสีภิกษุไม่เป็นผู้โลเลด้วยจักษุแม้อย่างนี้ อันหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแห่งกุศลเห็นปานนี้เนี่ยนะก็คือการขับการประโคมมหรสพมีการฟ้อนรำขับร้องการเล่านิยายเป็นต้นนะก็ไม่เที่ยวดูไอ้สิ่งที่มันขัดต่อกุศลเนี่ยพันธิสูเป็นผู้เว้นขาดจากการขวนขวายในการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้เรียกว่าไม่โลเลด้วยจักษุคำว่าไม่พึงโลเลด้วยจักษุอธิบายว่าพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โลเลด้วยจักษุคือเป็นผู้เว้นนะงดเว้นเว้นขาดออกไปสลัดออกไปหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้โลเลด้วยจักษุเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักษุก็พึงป้องกันหูจากคามกถานะคำว่าพึงป้องกันหูจากคามกถาก็คือคำของชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะก็อะไรบ้างอ่ะก็คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมาตย์เรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องยานที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องบ้านนิคมนครชนบทสตรีบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ำคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญความเสื่อมเรียกว่าคามคถาเพราะฉะนั้นก็ป้องกันหูจากคามคถาคำว่าพึงป้องกันหูคือพึงป้องกันห้ามสกัดกั้นรักษาคุ้มครองปิดตัดขาดซึ่งหูจากคามคถาว่าอย่าไปฟังในเรื่องพันนั้นเหมือนกันคำว่ารสเนี่ยนะในคำว่าไม่พึงติดใจในรสรสก็คืออะไรก็รสที่เกิดจากรากรสที่เกิดจากลำต้นรสที่เปลือกรสที่ใบรสที่ดอกรสที่ผลรสเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสปรารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนนะก็มีสมณพราหมณ์บางพวกนะติดใจในรสเที่ยวแสวงหารสด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวก็แสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสเปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยวนะได้ไม่เปรี้ยวก็แสวงหาเปรี้ยวนะเรียกว่าได้รสหวานก็แสวงหาไม่หวานได้รสไม่หวานก็แสวงหาหวานได้รสขมก็แสวงหาไม่ขมได้รสไม่ขมก็แสวงหารสขมได้รสเผ็ดร้อนก็แสวงหารสไม่เผ็ดร้อนได้รสไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหารสเผ็ดร้อนได้รสเค็มก็แสวงหารสไม่เค็มได้รสไม่เค็มก็แสวงหารสเค็มนั่นนะได้รสปลารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนก็แสวงหาตรงกันข้ามนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ย่อมได้รสใดๆก็ไม่พอใจด้วยรสนั้นๆย่อมเที่ยวแสวงหาอาหารอื่นๆเป็นผู้กำหนัดปรารถนายินดีติดใจหลงไหลเกี่ยวข้องผัวพันในรสที่ชอบใจความอยากในรสอันภิกษุใดเนี่ยตัดขาดละเผาเสียแล้วด้วยไฟคือญาณเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นก็พิจารณาด้วยปัญญาผู้ที่จะไม่ติดใจในรสได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาด้วยปัญญาก็ฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อประดับฉันอาหารเพื่อดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะว่าด้วยการทำอย่างนี้ความสบายจะมีแก่เราอุปมาเหมือนว่าบุคคลทาแผลเพื่อให้แผลหายนะหยอดน้ำมันเพลาเกวียนเพื่อจะขนภาระกินเนื้อบุตรเพื่อจะออกจากทางกันดารอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดพันก็พิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงฉันอาหารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉันเพื่อจะเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อตกแต่งไม่ฉันเพื่อประดับฉันเพียงเพื่อดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยการทำอย่างนี้นะความไม่มีโทษความอยู่สบายจักมีด้วยอุบายนี้อันภิกษุก็พึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความอยากในรสคือเป็นผู้งดเว้นเว้นขาดออกสละพ้นไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความอยากในรสพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าไม่ติดใจในรสเนี่ยนะคำว่าไม่พึงถือสังขารอะไรอะไรว่าของเราการยึดถือว่าของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือยึดถือด้วยตัณหากับยึดถือด้วยทิฏฐิภิกษุนี้ละความยึดถือ ว่าของเราด้วยตัณหาสละคืนความยึดถือว่าของเราด้วยทิฏฐิแล้วไม่ถือไม่จับไม่ยึดถือไม่ถือมั่นจักขุว่าของเราไม่จับไม่ยึดไม่ถือมั่นว่าหูว่าเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายใจเป็นของเรารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นของเราเนี่ยนะไม่ยึดถือสกุลคณะอาวาสว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือลาภยศสรรเสริญสุขว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือกีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือกามภพรูปภพอรูปภพว่าเป็นของเรานะไม่พึงยึดถือสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพว่าเป็นของเราไม่ยึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันว่าเป็นของเรารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งว่าของเราในสังขารอะไรๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรๆคำว่าในโลกก็คืออบายโลกมนุสโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่พึงถือสังขารอะไรๆว่าของเราในโลกสรุปว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักขุทั้งหลายพึงป้องกันหูจากคามกถาไม่พึงติดใจในรสไม่พึงถือสังขารอะไรๆว่าเป็นของเราเนี่ยนะผู้ที่รักษาตารักษาหูไม่ติดในรสเนี่ยนะผู้นี้ก็อินทรีย์สังวรศีลก็จะบริบูรณ์คาถาต่อไปว่าภิกษุพึงเป็นผู้ถูกผัสสะกระทบแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นไม่พึงทำความรำพันในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาพบและไม่พึงหวั่นไหวเพราะความขลาดกลัวนะอธิบายว่าภิกษุพึงเป็นผู้ถูกผัสสะกระทบแล้วเมื่อใดความว่าเป็นผู้ถูกผัสสะคือโรคถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วนะเป็นผู้ถูกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคใจโรคศีรษะนะโรคในหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดหวัดไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดจุกเสียดลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกรากโรคมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านโรคหูดนะก็คือโรคที่ได้ยินนะอาพาธมีสมุฏฐาน8ไม่ว่าจะเป็นความหนาวความร้อนหิวกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องครอบงำแล้วนั้นจึงชื่อว่าถูกผัสสะกระทบเข้าแล้วเมื่อใดนะก็คือเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาพาธอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้รับกระทบรับสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อนั้นไม่พึงทำความรำพันในที่ไหนๆความว่าภิกษุนั้นไม่ควรทำความรำพันนะความร้องให้ร่ำให้อาการรำพันการพูดถึงความเป็นผู้รำพันความเป็นผู้พูดถึงความใคร่ความเพ้อบอกเล่าอาการที่บอกเล่าความเป็นผู้บอกเล่าคือไม่พึงให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะเนี่ยนะคำว่าในที่ไหนๆคือในที่ไหนๆไม่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่พึงรำพันในที่ไหนๆนะเกิดว่าได้รับความทุกข์รับกระทบผัสสะที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ต้องรำพันจากที่ในที่ไหนทั้งอย่างคำว่าไม่พึงปรารถนาพบความว่าไม่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาทั่วไม่พึงปรารถนาเฉพาะซึ่งกามภพรูปภพอรูปภพเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงปรารถนาพบนั่นแหละชื่อว่าความขลาดกลัวคำว่ากลัวเนี่ยนะกลัวก็มาจากคำว่าภัยก็ดีความขลาดกลัวก็ดีโดยอาการก็อย่างเดียวกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภัยความขลาดกลัวนี้นั้นย่อมมีมาแน่ภัยนั้นท่านกล่าวว่ามีวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอะไรจากราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองมีเสือดาวหมาในหมาป่าโคกระบือช้างงูแมลงป่องตะขาบโจรคนที่ทำกรรมชั่วคนที่เตรียมจะทำกรรมชั่วอันนี้เรียกว่าภัยภายนอกเนี่ยนะอารมณ์ที่น่ากลัวเนี่ยนะอันหนึ่งโดยอาการอื่นความกลัวกิริยาที่กลัวความหวั่นความเป็นผู้มีขนลุกอันเกิดในจิตในภายในความหวาดเสียวความสะดุ้งแห่งจิต ภัยแต่ชาติภัยแต่ชราภัยแต่พยาธิภัยแต่มรณะภัยจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ำภัยจากความติเตียนตนภัยจากผู้อื่นติเตียนไม่ว่าจะเป็นภัยจากอาทยาภัยจากทุคติภัยจากคลื่นคือความโกรธภัยจากจระเข้คือปากท้องเนี่ยนะภัยจากวังน้ำวนคือกามคุณ5ภัยแต่ปลาร้ายคือมาตุคามภัยในการเลี้ยงชีวิตภัยในการติเตียนภัยในการคลั่นคล้ามในประชุมชนความคลาดความหวั่นความเป็นผู้มีขนลุกความหวาดเสียวความสะดุ้งแห่งจิตนี้เรียกว่าภัยคำว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความกลัวภัยที่กล่าวไปคือภิกษุเห็นหรือได้ยินวัตถุที่น่ากลัวไม่พึงสะดุ้งสะทกสะท้านหวั่นไหวหวาดเสียวคลั่นคล้ามเกรงกลัวถึงความสะดุ้งกลัวคือพึงเป็นผู้ไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีไปพึงเป็นผู้ละความกลัวความคลาดเสียปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความคลาดกลัวสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าภิกษุพึงเป็นผู้ถูกผัสสะกระทบแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นไม่พึงทำความรำพันในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาพบและไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความคลาดกลัวภิกษุได้แล้วซึ่งข้าวก็ดีน้ำก็ดีของควรเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีไม่ควรทำการสั่งสมเรียกว่ามีปัจจัย4ก็ไม่ควรสั่งสมเมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นนั้นก็ไม่พึงสะดุ้งนะคำว่าข้าวก็พวกอะไรข้าวสุกขนมกุมมาศสัตตุปลาเนื้อเนี่ยนะรวมในข้าวหมดอ่ะก็คืออาหารทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานนะน้ำก็คือพวกน้ำปานะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะม่วงน้ำว่าผลกล้วยมีเม็ดกล้วยไม่มีเม็ดผลมะสางผลจันรากบัวหรือว่าผลลิ้นจี่ส่วนปานะอีก8อย่างก็คือน้ำผลสะเคราะห์ผลกระเบาผลพุทราปานะที่ทำด้วยเปรียงน้ำมันน้ำข้าวยาคูน้ำนมปานะที่ทำด้วยรสนะคือของดื่มเครื่องดื่มทั้งหลายนะของเคี้ยวก็คือของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งของเคี้ยวที่ทำด้วยขนมของเคี้ยวที่ทำด้วยเง่าบันของเคี้ยวที่ทำด้วยเปลือกไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยใบไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยดอกไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยผลไม้ผ้าก็คือผ้า6ชนิดไม่ว่าจะเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้เป็นต้นเจือกันฉะนั้นจึงชื่อว่าได้ข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าก็ดีก็ไม่ควรทำการสั่งสมไอ้คำว่าได้เนี่ยได้ยังไงคำว่าได้ก็คือได้แล้วรับแล้วได้มาแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วแต่ว่าได้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าได้ด้วยการโกหกไม่ใช่ได้ด้วยการพูดเรียบเคียงแสดงว่าได้โดยธรรมนะไม่ใช่ได้ด้วยการทำนิมิตไม่ใช่ได้ด้วยการกำจัดคุณเขาไม่ใช่ได้ด้วยการแสวงหาลาภด้วยลาภนะพวกนี้เรียกว่าได้มาโดยสุจริตมาโดยอาชีพที่ถูกต้องมิใช่ได้มาโดยการให้ไม้จริงให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องอาบน้ำให้จุนคือสบู่เป็นต้นเนี่ยนะพวกผงแฟบสบู่พวกนี้หรือด้วยการให้ดินเหนียวไม้สีฟันน้ำล้างหน้าพูดถ้อยคำที่ให้เขารักตนเนี่ยนะหรือด้วยคำพูดเลาะแหละไม่ใช่ได้มาด้วยการประจบหรือว่าเป็นผู้นั่งบนตังคือไปตีสนิทกับเขามิใช่ได้มาด้วยวิชาดูพื้นที่เดรัจฉานวิชาวิชาดูลักษณะวิชาดูฤกษ์ดูยามเป็นทูตหรือว่าเป็นคนรับใช้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เดินสารไม่ใช่ไปเวชกรรมทํายาให้เขาหรือว่าทํานวกรรมมิใช่ได้ด้วยการก้อนข้าวตอบแทนคือไม่ใช่ว่าเขาให้เราให้เขาอ่ะนะแลกเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ด้วยการให้และการเพิ่มให้แต่ว่าได้แล้วคือได้มาโดยอาชีพสุจริตถูกต้องตามธรรมวินัยหมดเนี่ยนะคือได้แล้วรับแล้วได้มาแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วโดยสม่ำเสมอก็ไม่ควรทำการสั่งสมอธิบายว่าไม่พึงทำการสั่งสมข้าวสั่งสมน้ำสั่งสมผ้าสั่งสมยานสั่งสมที่นอนสั่งสมเครื่องหอมสั่งสมอามิตรคือไม่ยังการสั่งสมนั้นให้เกิดพร้อมให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นได้แล้วก็ไม่ควรทำการสั่งสมทีนี้เมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นนั้นก็ไม่พึงสะดุ้งนะคือภิกษุไม่พึงตกลงใจตื่นเต้นสะดุ้งกลัวถึงความหวาดเสียวว่าเราไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำไม่ได้ผ้าไม่ได้สกุลไม่ได้คณะไม่ได้อาวาสไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้ความสุขไม่ได้ชีวรไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ยาเนี่ยนะไม่ได้กีฬานุปถากห หรือว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงปรากฏเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงเป็นผู้ขลาดหวาดเสียวสะดุ้งกลัวไม่หนีไปพึงเป็นผู้ละความกลัวและความขลาดเสียปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าถ้าได้ก็ไม่สังสมไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งสรุปคาถาว่าภิกษุได้แล้วซึ่งข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าก็ดีก็ไม่ควรทำการสังสมเมื่อไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำไม่ได้ผ้าไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องเสียใจว่างั้นนะข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะคนสมัยใหม่ฟังแล้วทำได้แล้วเนี่ยแต่ก็มีผู้ทำได้นะสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นได้เนี่ยนะคือท่านไม่สังสมแล้วก็ท่านไม่ได้ท่านก็ไม่เสียใจเนี่ยนะภิกษุพึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าพึงเว้นขาดจากความขนองไม่พึงประมาทและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยนะไปหาที่สงบวิเวกอยู่นะคำว่ามีฌานเนี่ยนะมีฌานก็คือมีปฐมฌานมีทุติยฌานมีตติยฌานมีจตุทฌานคันบอกให้มีฌานก็ต้องมีฌานสี่นั่นแหละทั้งรูปฌานอรูปฌานเป็นฌานที่มีวิตกวิจารฌานไม่มีวิตกมีแต่วิจารฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารฌานมีปีติฌานไม่มีปีติเนี่ยนะฌานสหรคตด้วยปีติฌานสหรคตด้วยสุขฌานสหรคตด้วยอุเบกขาฌานที่เป็นสุญญตาอนิมิตะหรืออัปปนิหิตะฌานที่เป็นโลกิยะฌานที่เป็นโลกุตระมันได้ฌานให้หมดเลยเป็นผู้ยินดีแล้วในฌานคือยินดีในฌานแม้กระทั่งรูปฌานฌานที่มีวิตกวิจารฌานมีปีติหรือว่าฌานที่สหรคตด้วยสุขเป็นต้นนะฌานที่เป็นวิปัสสนาคือสุญญตาอนิมิตตาอัปปนิหิตะหรือว่าฌานที่เป็นโลกิยะโลกุตระฉันยินดีในฌานขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นผู้หนักอยู่ในประโยชน์ของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงเป็นผู้มีฌานเนี่ยนะสรุปว่ามีทั้งลักขณูปนิสฌานมีทั้งอารัมมณูปนิสฌานลักขณูปนิสฌานคือฌานในการเจริญลักขณูนะลักขณูก็คือวิปัสสนาอารัมมณูก็คือสมถะนั่นเองฉะนั้นก็มีฌานทั้งที่เป็นฌานสมถะและวิปัสสนาคำว่าไม่พึงโลเลเพราะเท้าความว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าอย่างไรนะก็มาดูภิกษุที่โลเลเพราะเท้าก่อนว่าภิกษุผู้โลเลเพราะเท้าก็ประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปนานเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามสู่อารามจากสวนสู่สวนจากบ้านสู่บ้านจากนิคมสู่นิคมจากนครสู่นครจากแว่นแคว้นสู่แว่นแคว้นจากชนบทสู่ชนบทเนี่ยนะเรียกว่าเที่ยวไปเรื่อยนี่แหละโลเลเพราะเท้าอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้โลเลเพราะเท้าในภายในสังขารามคือไม่ใช่เดินเพราะเหตุแห่งการทำเป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบเดินจากบริเวณสู่บริเวณจากวิหารสู่วิหารจากเรือนมีหลังคาแถบเดียวสู่เรือนหลังคาแถบเดียวเรียกว่าจากกุฏหนึ่งสู่กุฏหนึ่งจากกุฏหนึ่งสู่กุฏหนึ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเดินจากปราสาทสู่ปราสาทเดินจากเรือนสู่เรือนเนี่ยนะจากหลังคาเรือนล้นสู่หลังคาเรือนโล่นจากถ้ำสู่ถ้ำจากที่หลีกเล่นสู่ที่หลีกเล่นจากกุฏิสู่กุฏิจากเรือนยอดสู่เรือนยอดจากป้อมสู่ป้อมจากโรงปรามสู่โรงปรามจากที่พักสู่ที่พักเนี่ยนะจากที่เก็บของสู่ที่เก็บของจากโรงฉันสู่โรงฉันจากโรงกลมสู่โรงกลมจากโคนไม้สู่โคนไม้เมื่อภิกษุนั้นเดินไปในสถานที่ภิกษุทั้งหลายนั่งกันเธอเป็นที่สองของภิกษุรูปหนึ่งเป็นที่สามของภิกษุสองรูปเป็นที่สี่ของภิกษุสามรูปแล้วก็พูดเพ้อเจ้อกันพูดเรื่องพระราชาเรื่องอมาตย์เป็นต้นนะเห็นเขาไปชมกันไม่ได้นะเขาอยู่คนเดียวก็ไปเป็นให้เป็นสองนะเขาอยู่สองก็ให้ไปเป็นสามไปแล้วก็จ้อเดรฉานคาถาสนทนากันไปนี่เรียกว่าโลเลเพราะเท้านะเที่ยวหาเพื่อนคุยนั่นแหละคำว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าความว่าภิกษุพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าคือพึงเป็นผู้งดเว้นขาดออกสละพ้นไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ประพฤติเอื้อเฟื้อเปลี่ยนอิริยาบถรักษาประพฤติรักษาบำรุงเยียวยาภิกษุนั้นเป็นผู้ชอบในความสงัดยินดีในความสงัดขวนขวายในความสงบจิตในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนอยู่ในสุญญาคารคือเรือนว่างเปล่าเป็นผู้มีฌานยินดีในฌานขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นผู้หนักอยู่ในประโยชน์ของตนฉะนั้นภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีฌานเนี่ยนะไม่พึงเป็นผู้โลเลเท้าอันนะก็แล้วก็ไม่ขนองทีนี้ถ้าจะรู้จักไม่ขนองก็ต้องรู้จักความขนองก่อนว่าขนองเป็นยังไงก็ขนองมือขนองเท้าเนี่ยนะขนองทั้งมือขนองทั้งเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรความสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษความสำคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษพวกนี้เรียกว่าความขนองความรำคาญกิริยาที่รำคาญความเป็นผู้รำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจนี่เรียกว่ารำคาญถ้าเป็นบาลีเรียกกุกุจะนะกุกุจะก็คือความเดือดร้อนความรำคาญนั่นเองอีกอย่างหนึ่งความรำคาญก็คือความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจกลุ้มใจก็กลุ้มด้วยเหตุสองประการคือกลุ้มเพราะไม่ทำอย่างหนึ่งกับกลุ้มเพราะทำนี่อย่างหนึ่งคือความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะการทำและไม่ทำเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราเนี่ยไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเรานี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเราเนี่ยพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเราเนี่ยอภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็เดือดร้อนใจต่อไปว่าเราไม่ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ได้งดเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ได้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่ได้งดเว้นจากการมุสาวาทไม่ได้งดเว้นจากสัมผัสปลาปะปิสุนาวาจาพุทธวาจาไม่ได้งดไม่ได้เจริญอนาพิชาไม่ได้เจริญอัพยาบาทไม่ได้เจริญสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็เลยเดือดร้อนใจรำคาญกลุ้มใจอย่างนี้เรียกว่าเดือดร้อนเพราะทำบาปเพราะไม่ทำบุญเห็นไหมเดือดร้อนเพราะทุจริตเดือดร้อนเพราะไม่ทำทุจริตเดือดร้อนเพราะทำอกุศลกรรมบถเดือดร้อนเพราะไม่ประพฤติกุศลกรรมบถหรืออย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในศีลนะเราเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเรานี่ไม่รู้จักประมาณในโภชนะเรานี่ไม่ได้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเรานี่ไม่ได้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเรานี่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้เจริญสัมมาปัฏฐานไม่ได้เจริญอิทธิบาทไม่ได้เจริญอินทรีย์ไม่ได้เจริญพละไม่ได้เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะเรานี่ไม่ได้ทำปริญญาในทุกข์ไม่ปหานะละสมุทัยไม่เจริญอริยมรรคไม่ได้ทำนี้ให้แจ้งนิโรธนะครับนี่พวกนี้เรียกว่ากุกุจะหรือรำคาญเพราะฉะนั้นพึงเว้นจากความรำคาญคือพึงงดพึงเว้นขาดจากความรำคาญคือกุกุจะเนี่ยนะพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้รำคาญพึงเป็นผู้งดเว้นขาดออกละสละไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความรำคาญแสดงว่าจะต้องทำตัวยังไงจึงจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนะอันนี้สำคัญมากนะจะต้องไม่ทำชั่วบำเพ็ญกุศลอย่างให้บริบูรณ์นั่นแหละคำว่าไม่พึงประมาทเนี่ยนะต้องไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือพึงเป็นผู้ทำโดยเอื้อเฟื้อทำโดยติดต่อทำไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันทะไม่ทอดทุระไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับความระลึกได้ความรู้สึกตัวความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรอันพึงตั้งไว้ความตั้งใจความประกอบเนืองๆในกุศลธรรมนั้นว่าเมื่อไรเราพึงยังศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราเนี่ยพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ในที่นั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทในธรรมะฝ่ายกุศลหรือว่าความประกอบเนืองๆว่าทำยังไงสมาธิที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์สมาธิที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาหรือทำยังไงปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรืออนุเคราะห์ปัญญาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาหรือว่าทำยังไงเราจะยังวิมุตติขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์วิมุตติขันธ์ที่บริบูรณ์นั้นแล้วด้วยปัญญาหรือทำยังไงจะยังวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรืออนุเคราะห์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับความระลึกได้นะ สติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรอันพึงตั้งใจความตั้งใจความประกอบเนืองๆในกุศลว่าเมื่อไรเราพึงทำปริญญาในทุกข์ที่ยังไม่ทำปริญญาพึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละพึงยังมรรคที่ยังไม่เจริญให้เจริญขึ้นเราพึงทำให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่ทำให้แจ้งชื่อว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นจะต้องไม่รำคาญใจแล้วก็ต้องไม่ประมาทพอกพูนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะโดยใจความก็คือพ่อพูนเนี่ยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์แล้วก็ประกอบตั้งใจไว้ว่าจะทำปริญญาในทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมมรรคให้ยิ่งคนที่ตั้งจิตลักษณะอย่างนี้ไว้ตลอดเนี่ยนะต่อเนื่องเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุนั่งอยู่ในที่ใดที่นั้นเรียกว่าที่นั่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงตังฟูกเสื้อท่อนหนังเครื่องลาดเครื่องลาดใบไม้เครื่องลาดฟางเสนาสนะก็เรียกว่าที่เสนาสนะเรียกว่าที่นอนไม่ว่าจะเป็นวิหารเรือนหลังคาแถบเดียวปราสาทหลังคาโลนถ้ำชื่อว่าที่นั่งที่นอนมันภิกษุก็อยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยคือภิกษุเที่ยวไปยับยั้งเปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเยียวยาในเสนาสนะที่มีเสียงน้อยมีเสียงไม่กึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล่นฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยหรือที่สงัดสรุปว่าภิกษุต้องเป็นผู้มีฌานทั้งลัคนูปนิสฌานอารัมมณูปนิสฌานฌานทั้งที่เป็นสมถวิปัสสนาไม่โลเลพระเท้าเที่ยวดูไปเรื่อยไม่รำคาญไม่ประมาทอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยเนี่ยนะที่สงัดที่วิเวก ข้อความในตุวัตกะสุตตานิเทศที่14ต่อในหน้า329นะข้อ750พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่าภิกษุไม่พึงทำความหลับให้มากพึงมีความเพียรส่องเสพความเป็นผู้ตื่นพึงละเว้นความเกียจคร้านความลวงความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปกับด้วยการประดับคำว่าภิกษุไม่พึงทำความหลับให้มากความว่าภิกษุพึงแบ่งกลางคืนและกลางวันให้เป็น6ส่วนแล้วก็ตื่น5ส่วนนอนหลับ1ส่วนนั่นแหละภิกษุชื่อว่าไม่พึงทำความหลับให้มากก็วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงก็หาร6นะ64ก็24ใช่มั้ยมันก็หลับแค่4ชั่วโมงต่อวันนึงนั่นแหละ20ชั่วโมงเนี่ยตื่นเก่งมากเลยนะคำว่าพึงมีความเพียรส่องเสพความเป็นผู้ตื่นความว่าคำว่าตื่นนี่ไม่ใช่ว่างัวเงียงัวเงียซึมเซ่อทั้งวันนะไม่ใช่แต่หมายถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันนะชำระจิตไม่ให้มีนิวรณ์กลางกั้นเลยนะไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมเลยด้วยการเดินการนั่งทั้งวันพึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเครื่องกลางกั้นคือนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มเนี่ยนะพึงสำเร็จสีหสายาโดยข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำสัญญาในใจเอาไว้ในการตื่นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีแล้วก็กลับตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นก็หลับใช้เวลาหลับ4ชั่วโมงก็คือตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2ถึงเวลาตี2ก็ตื่นขึ้นพึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นคือนิวรณ์ด้วยการเดินและการจงกรมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีนั่นแหละแล้วก็เป็นไปอย่างเงี้ยทุกวันนั่นแหละทุกวันตลอดข้างขึ้นข้างแรมตลอดปีเนี่ยนะตลอดวัยตลอดปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยอันผู้ที่เจริญอย่างนี้เนี่ยนะบางรูปเนี่ยท่านเรียนปริยัติธรรมด้วยเจริญอย่างนี้ด้วยแต่ว่าการเรียนสมัยนั้นเนี่ยครูอาจารย์ที่มีความสามารถท่านก็แนะนำไปเรียนไปเจริญกรรมฐานไปคำว่าส่องเสพความเป็นผู้ตื่นคือเพิ่งส่องเสพส่องเสพพร้อมส่องเสพเฉพาะซึ่งความเป็นผู้ตื่นอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะคำว่ามีความเพียรก็คือวิริยะท่านเรียกว่าความเพียรได้แก่การประกอบความเพียรความก้าวออกความก้าวหน้าความย่างขึ้นไปนั่นนะ พวกเรียกอารัปธาตุนิกรรมธาตุปรกรรมธาตุเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนริเริ่มนะเป็นคนภาคเพียรริเริ่มตลอดพยายามอุตสาหะความขยันความมั่นคงความทรงไว้ความก้าวหน้ามิได้ย่อหย่อนความไม่ปลงฉันทะความไม่ทอดทุระความประคองธุระเอาไว้วิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะอันเป็นไปทางจิตภิกษุเป็นผู้เข้าถึงพร้อมเข้าไปพร้อมเข้าไปถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้ภิกษุนี้เรียกว่ามีความเพียรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพิ่งมีความเพียรส่องเสพความเป็นผู้ตื่นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่ภาคเพียรจริงๆตื่นตลอดเวลาเนี่ยนะตื่นคือไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมเลยนะคำว่าความเกียจคร้านก็คือเรียกว่าเพิ่งละเว้นความเกียจคร้านเนี่ยนะก็ละความเกียจคร้านกิริยาที่เกียจคร้านความเป็นผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีใจเกียจคร้านความขี้เกียจกิริยาที่ขี้เกียจความเป็นคนขี้เกียจนี้เรียกว่าความเกียจคร้านเกียจคร้านก็คือตรงกันข้ามนะปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปกับอกุศลนะนิวรณ์กลุ่มรุมนั่นเองคำว่าความลวงเนี่ยนะเพิ่งละเว้นความลวงนะความลวงก็คือความประพฤติหลอกลวงเรียกว่าความลวงความลวงคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็ตั้งความปรารถนาอันลามกเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นก็ย่อมปรารถนาว่าใครใครอย่ารู้จักเราว่าเราประพฤติชั่วนะก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งความปรารถนานะไปทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้สักอย่างดำริว่าใครใครอย่ารู้จักเราคิดว่าใครใครอย่ารู้จักเรากล่าววาจาว่าตนไม่มีความประพฤติชั่วคิดว่าใครใครอย่ารู้จักเราเพราะนั้นก็พยายามปกปิดกลบเกลื่อนเรียกว่าซ่อนเร้นน่าดูนะต้องการปกปิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ให้ใครรู้จักความชั่วของตนอันนี้เรียกว่าความชั่วแบบนี้ละซะควรละความลวงความเป็นผู้ลวงกิริยาเป็นเครื่องปกปิดกิริยาที่ซ่อนความจริงกิริยาที่บังความผิดกิริยาที่ปกปิดความผิดกิริยาที่เลี่ยงความผิดกิริยาที่หลบความผิดกิริยาที่ซ่อนความชั่วกิริยาที่พรางความชั่วกิริยาที่บังความชั่วกิริยาที่ปกปิดความชั่วความทำให้ลับนะนะเป็นเรียกว่าทำให้มันลับเข้าไว้ความไม่เปิดเผยกิริยาที่คลุมความผิดกิริยาที่ชั่วนี้เรียกว่าความลวงนะหลอกลวงอ่ะนะจริงๆตัวเองมีความเลวแต่ก็พยายามปกปิดพยายามซ่อนเร้นไอ้ความเลวอันนั้นน่ะดีไม่ดีบางคนก็ถึงก็โอ้อวดด้วยนะโอ้อวดจริงๆแล้วไม่มีคุณธรรมอ่ะนะก็ไปโอ้อวดให้คนอื่นเขารู้ว่ามีคุณธรรมบางคนก็ทั้งหลอกลวงทั้งโอ้อวดด้วยซ้ำไปคำว่าความหัวเราะเนี่ยนะก็พึงละเว้นความหัวเราะก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้หัวเราะเกินประมาณจนฟันปรากฏสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหัวเราะเกินประมาณจนฟันปรากฏนี้เป็นกิริยาของเด็กในอริยวินัยเนี่ยนะในอริยวินัยนี้ถือว่าการร้องรำเนี่ยเป็นอะไรการร้องรำก็คือการร้องไห้ในอริยวินัยเนี่ยนะมันการหัวเราะก็คือการเป็นเด็กในอริยวินัยนี้ชื่อว่าการเล่นมี2 อย่างก็คือการเล่นทางกายกับเล่นทางวาจาการเล่นทางกายเป็นไงชนทั้งหลายย่อมเล่นช้างบ้างเล่นม้าบ้างเล่นรถเล่นธนูเล่นหมากรุกแถวละ8ตาแถวละ10ตาเล่นหมากเก็บเล่นชิงน้ำเล่นหมากไว้เล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึ่งเล่นฟาดให้เห็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยๆเล่นหกขเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียนทายกันเล่นทางใจเล่นเรียนคนขอทานบ้างนี่เรียกว่าเล่นทางกายส่วนเล่นทางวาจาก็คือเล่นตีกลองปากเล่นพินปากเล่นรัวกลองปากเล่นผิวปากเล่นเดาะปากเล่นเป่าปากเล่นซ้อมเพลงเล่นโห่ร้องเล่นร้องเพลงเล่นหัวเราะนี้ชื่อว่าเล่นทางวาจาก็คือพวกร้องรำทางเพลงทั้งหลายนี่แหละนี่นะคำว่าชื่อว่าเมถุนเนี่ยนะธรรมของอาสัตบุรุษธรรมของชาวบ้านธรรมของคนเลวธรรมของคนชั่วหยาบธรรมมีน้ำชำระเป็นที่สุด ธรรมะมีในที่ลับธรรมะเป็นความถึงพร้อมแห่งคนคู่ถามว่าเพราะเหตุไรบัณฑิตจึงกล่าวว่าเมถุนธรรมธรรมะของคนคู่ผู้กำหนัดความกำหนัดนักด้วยราคะมีราคะกำเริบขึ้นมีจิตอันราคะครอบงำเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองคนคือคนทั้งสองคนเนี่ยเป็นมีราคะย้อมเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเมถุนธรรมอุปมาเหมือนว่าคนสองคนทำการทะเลาะกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความหมายกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความอื้อเฉากันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนวิวาทกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนก่อที่ก่อนกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนพูดกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนปราศัยกันก็เรียกว่าคนคู่ฉันใดธรรมะของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักผู้ชุ่มด้วยราคะมีราคะกำเริบมีจิตอันราคะครอบงำเป็นคนเช่นเดียวกันทั้งสองคนนี้เรียกว่าเมถุนธรรมส่วนการประดับประดับก็มีสองอย่างนะการประดับของคฤหัสถ์กับการประดับของบรรพชิตการประดับของคฤหัสถ์ก็คือการแต่งผมแต่งหนวดการทัดดอกไม้การประพรมของหอมการย้อมผิวการแต่งเครื่องประดับการแต่งเครื่องแต่งตัวการนุ่งห่มผ้าสวยงามการประดับข้อมือการโพกผ้าการอบตัวการนวดตัวการอาบน้ำการดัดตัวการส่องกระจกการแต้มตากระจกถ้าเป็นเบาะที่ผู้หญิงนั่งนะกระจกนี่จะต้องเอาลงซะส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเราขึ้นรถคันไหนไปนะผู้หญิงนั่งก่อนเราเนี่ยเขาจะเอากระจกลงนะเราจะกระจกส่องหน้านะข้างบนนั่นแหละข้างบนตรงหัวนะมันพวกกระจกส่องหน้าแต้มตาสวมพวงมาลัยทาปากเจิมหน้าผูกข้อมือเกล้าผมการใช้ไม้เท้าการใช้ธนานการใช้ดาบใช้ร่มอันนี้ก็เครื่องประดับของพวกผู้ชายนะบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เนี่ยใช้ธนานใช้ดาบใช้ร่มอ่ะบางคนก็สวมรองเท้าที่งามอันนี้ก็ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละสวมเขียงเท้าสวมกรอบหน้าการตักปิ่นการใช้พัดการนุ่งห่มผ้าขาวการนุ่งห่มผ้าชายยาวนี้ชื่อว่าการประดับของคฤหัสถ์ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละเครื่องประดับคฤหัสถ์นะนะส่วนเครื่องประดับของบรรพชิตก็คือการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาตรการตกแต่งการประดับการเล่นสนุกการประดับการเพลินในการประดับการปรารถนาในการประดับความชอบใจในการประดับกิริยาที่ประดับความเป็นแห่งการประดับซึ่งกายอันเปื่อยเน่านี้นี่นะหรือการประดับบริขารทั้งหลายเป็นภายนอกชื่อว่าการประดับนะบรรพชิตบอกตรงๆเลยนะแต่งทำไมกายเปื่อยเน่านั่นแหละเหมือนกันนะบางคนก็แต่งจริงๆแต่งบาทเนี่ยนะแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งบาทก็แต่งอะไรก็แต่งสายสลกบาทบ้างแต่งขาบาทบ้างบาทก็อบแล้วอบอีกรมควันแล้วรมอีกอยู่นั่นแหละแต่งจีวรก็โอ้ยแต่งนะด้วยแต่งด้วยการย้อมเป็นต้นนะคำว่าพึงละเว้นความเกียจคร้านความลวงความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปด้วยกับเครื่องประดับความว่าพึงละเว้นบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเกียจคร้านความลวงความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปกับด้วยการประดับคือทั้งบริวารทั้งบริพันธ์ทั้งบริขารฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงละเว้นความเกียจคร้านความหัวเราะการเล่นเมถุนธรรมอันเป็นไปกับด้วยความประดับสรุปเป็นคาถาที่กล่าวไปว่าภิกษุไม่พึงทำความหลับให้มากนะก็อย่านอนมากนะก็นอนวันละ4ชั่วโมงก็พอก็มีความเพียรทางกายทางจิตส่องเสพความเป็นผู้ตื่นคือนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมละเว้นความเกียจคร้านความลวงนะปกปิดความชั่วการหัวเราะนะอย่าไปหัวเราะเล่นแบบเด็กว่างั้นอย่าไปเล่นแบบเล่นทางกายเล่นทางวาจาหรือว่าการประดับอะไรเครื่องประดับของเครือขัดบรรพชิตเนี่ยนะและเมถุนธรรมเป็นต้นภิกษุผู้นับถือนะผู้นับถือไม่พึงทำการประกอบอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะการดูฤกษ์ไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์และการรักษาโรคนี่บอกตรงๆอันนี้เป็นลักษณะของอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยนะว่าภิกษุผู้นับถือไม่พึงทำการประกอบอาถรรพ์ทำนายฝันการทะเลาะและการดูฤกษ์ความว่าพวกคนที่มีมนต์ทำอาถรรพ์ย่อมประกอบการทำอาถรรพ์เหมือนนครถูกล้อมเมื่อสงครามตั้งประชิดกัน ทำให้เสนียดจันไรเกิดขึ้นทำให้อุปัทวะเกิดขึ้นให้โรคเกิดขึ้นให้โรคจุกเสียดเกิดขึ้นให้โรคลงรากเกิดขึ้นให้โรคไข้เสื่องซึมเกิดขึ้นให้โรคบิดเกิดขึ้นในพวกข้าศึกที่เป็นศัตรูกันเพราะพวกชนที่มีมนต์อาถรรพ์ย่อมประกอบอาถรรพ์อย่างนี้นะสงครามสมัยโบราณนะก็มีการเล่นมนต์กลคาถาต่างๆเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนนะส่วนชนที่ทำนายฝันย่อมทำนายฝันว่าคนฝันเวลาเช้าจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเที่ยงจะมีผลอย่างนี้ฝันเวลาเย็นจะมีผลอย่างนี้ฝันยามต้นจะมีผลอย่างนี้นะช่วงก่อนสี่ทุ่มเนี่ยฝันยามกลางจะมีผลอย่างนี้ฝันยามหลังจะมีผลอย่างนี้นอนตะแคงข้างขวาฝันจะมีผลอย่างนี้นอนตะแคงข้างซ้ายฝันจะมีผลอย่างนี้นอนหงายฝันอย่างนี้นอนคว่ำฝันมีผลอย่างนี้ฝันเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยนะแต่ละอย่างจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นมหาสมุทรฝันเห็นเขาสิเนรุเนี่ยนะจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นช้างมีผลอย่างนี้ฝันเห็นมะรถเนี่ยนะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นผลเดินเท้าจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นหมู่เสนาจะมีผลอย่างนี้ฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้ฝันเห็นสระที่น่ารื่นรมมีผลอย่างนี้เรียกว่าชนที่ทำนายฝันก็จะทำนายกันทายทักกันไปตามนี้นะสมัยนี้เขามีตำราทำนายฝันเลยนะบางคนมีตำราทำนายฝันไว้บนหัวนอนเลยพอเขาตื่นขึ้นมาก็ดูตำราทำนายฝันละเนี่ยนะพวกเล่นหวยมากๆก็จะชอบตำราทำนายฝันเหมือนกันนะงวดนี้จะถูกหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะฝันพวกชนที่ทำนายลักษณะนะพวกทำนายลักษณะก็คือลักษณะแก้วไม้เท้าผ้าดาบลักษณะลูกศรธนูอาวุธทายลักษณะสตรีกุมารีกุมารทาสีธาตุลักษณะช้างม้ากระบือโคแพะแกะไก่ลักษณะนกคุ้มเหี้ยช่อฟ้าเต่ามรึกเนี่ยนะเรียกพวกทำนายลักษณะก็ทำนายมือทำนายเท้าทำนายตามตัวทำนายกิริยาท่าทางพยากรณ์ไปพวกนี้นะกับพวกตำราดูสมัยนี้เรียกอะไรเหงาเฮงอ่ะนะนะพวกตำราฝ่ามือฝ่าเท้านะดูลักษณะนี่แหละส่วนชนที่ดูฤกษ์ก็ย่อมตรวจว่าฤกษ์มีอยู่28ฤกษ์มึงชูเรียนฤกษ์นี้มาหรือเปล่านะฤกษ์บ้านใหม่ฤกษ์เนี่ยนะเขาบอกว่ามงคลขึ้นบ้านใหม่ฤกษ์นี้ฤกษ์มงคลผูกเครื่องประดับนะทำฤกษ์นี้มงคลแต่งต้องฤกษ์นี้มงคลปลูกพืชต้องฤกษ์นี้มงคลอยู่เรือนต้องฤกษ์นี้ผู้ดูฤกษ์ก็ตรวจฤกษ์อย่างเงี้ยนะตรวจดูฤกษ์ดูรามสมัยก่อนเนี่ยปู่เขาเป็นเนี่ยจะแต่งงานก็มาปรึกษาเขาจะมาโน่นนะนี่ก็จะปรึกษาปู่นะแกก็นับของแกไปเรื่อยเราก็ฟังไว้นะพวกนี้ก็ตำราดูฤกษ์ก็เรียนเรื่องฤกษ์กันคำว่าไม่พึงประกอบอาถรรพ์นะไม่ประกอบการทำนายฝันไม่ประกอบการทำนายลักษณะแล้วก็ไม่ประกอบการดูฤกษ์นี่นะอันวิชาหมอดูที่เรียนมาก็ใช้ไม่ได้สิเนาะไม่ได้เลยนะอันความว่าไม่พึงประกอบคือไม่พึงประกอบไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงยึดถือซึ่งการทำนายอาถรรพ์การทำนายฝันทำนายลักษณะดูฤกษ์อีกอย่างหนึ่งไม่ควรยึดไม่ควรถือไม่ควรทรงจำไว้ไม่ควรเข้าไปทรงจำไม่ควรเข้าไปกำหนดไม่ควรประกอบซึ่งการทำอาถรรพ์การทำนายฝันทำนายลักษณะและดูฤกษ์นะคือว่าไม่ต้องเข้าไปประกอบเพราะฉะนั้นไม่พึงประกอบการทำนายอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะและการดูฤกษ์นะก็ถ้ามัวแต่ดูฤกษ์อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะอบรมศีลสมาธิปัญญาแล้วนะแต่ที่บวชมาไม่ได้จะมาบวชดูฤกษ์ดูยามอะไรบวชไปบวชมาศีลสมาธิปัญญาไม่เอาแล้วนั่งดูฤกษ์ดูยามดูลักษณะดูลายมือดูผูกดวงผูกชะตาอยู่นั่นนะวันตั้งแต่เช้าจนดึกแหละนะโอ้ยบวชเข้ามาได้เท่านั้นนะมีพระบางรูปก็เหมือนกันนะเขาบอกโอ้โหดูหมอมากไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรหรอกมัวแต่ดูหมอนี่พอดูหมอไปพระรูปนี้แม่ตายก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยแหละนั่นแหละก็ไอ้ที่บวชมาไม่ได้เรียนธรรมะดูแต่หมอนะแล้วก็มีโยมเนี่ยโยมที่พอรู้ธรรมะบ้างก็มาปลอบบอกเองยังมีธรรมะธรรมโมบ้างว่างั้นข้ามัวแต่ดูหมอว่างั้นนี่ก็เสียหายมากเลยนะนี่นะอย่างนี้ก็มีนะจะแย่ไปหมดเป็นจริงคารวาสนั่นแหละชอบไปให้พระดูให้อ่ะนะดูถูกดูผิดก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองบางทีก็ภิกษุ ผู้นับถือไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์และก็ไม่ต้องรักษาโรคว่างั้นความว่าพวกชนที่รู้เสียงเนื้อนกย่อมทำนายเสียงเนื้อและนกคือย่อมรู้เสียงร้องเสียงเจรจากันแห่งนกหรือสัตว์สี่เท้าชนที่รู้เสียงเนื้อเสียงนกย่อมทำนายเสียงเนื้อเสียงนกอย่างนี้อย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะรู้เสียงเนื้อเสียงนกได้ยินเสียงสัตว์เนี่ยจะฟังออกคำว่าพวกชนปรุงยาให้ตั้งครรภ์ย่อมยังครรภ์ให้ตั้งขึ้นแต่ว่าครรภ์นี้ย่อมไม่ตั้งขึ้นด้วยเหตุ2ประการคือด้วยเหล่าตัวสัตว์และด้วยลมกำเริบชนที่ปรุงยาให้ตั้งครรภ์ย่อมให้ยาเพื่อบำบัดเหล่าตัวสัตว์หรือเพื่อบำบัดลมกำเริบชนที่ปรุงยาให้ตั้งครรภ์ย่อมยังครรภ์ให้ตั้งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมส่วนการรักษาโรคเนี่ยนะก็มี5อย่างคือรักษาโรคทางตารักษาทางผ่าตัดรักษาทางยารักษาทางพูดผีรักษาทางกุมารคำว่าผู้นับถือก็คือนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้นับถือพระพุทธเจ้าอย่าไปทำอย่างที่กล่าวทั้งหมดนะคือภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์ผู้นับถือนั้นย่อมนับถือพระพุทธเจ้าหรือนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมทรงรับบุคคลนั้นผู้นับถือพระพุทธเจ้าต้องพระพุทธเจ้ายอมรับนะไม่ใช่สักแต่ว่าอ้างว่าตัวเองนับถือต้องเป็นกลุ่มภิกษุที่พระพุทธเจ้ายอมรับจึงจะเรียกว่าภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้าอธิบายว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หลอกลวงกระด้างพูดเหลาะแหละชอบตบแต่งมีมานะสูงเหมือนไม้อ้อไม่มีสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือเราเป็นผู้ปราศจากไปธรรมวินัยนี้คือเป็นผู้ปราศไปจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่พูดเหลาะแหละมีปัญญาไม่กระด้างมีสมาธิดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้นับถือเราเป็นผู้ไม่ปราดไปจากธรรมวินัยและย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพวกภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างพูดเหลาะแหละชอบเครื่องประดับมีมานะสูงดังไม้อ้อไม่มีสมาธิภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่งอกงามในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่งอกงามอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับด้วยว่าภิกษุเหล่านั้นนับถือพระองค์ส่วนพวกภิกษุผู้ไม่หลอกลวงไม่พูดเหลาะแหละมีปัญญาไม่กระด้างมีสมาธิดีภิกษุเหล่านั้นย่อมงอกงามในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุผู้นับถือคือนับถือพระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยนะไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์และการรักษาโรคความว่าภิกษุผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างนี้นะไม่พึงเสพไม่พึงส่องเสพไม่พึงส่องเสพเฉพาะไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงยึดถือประพฤติซึ่งการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์การรักษาโรคอีกอย่างหนึ่งไม่พึงยึดไม่พึงถือไม่พึงทรงไว้ไม่พึงเข้าไปทรงไว้ไม่พึงเข้าไปกำหนดไม่พึงประกอบซึ่งการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์การรักษาโรคเพราะฉะนั้นภิกษุผู้นับถือไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาการให้ตั้งครรภ์และการรักษาโรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สัมมาชีพหรือว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยนะสำคัญพระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าผู้นับถือไม่พึงประกอบอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะและการดูฤกษ์ไม่พึงส่องเสพการทายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์และการรักษาโรคเนี่ยนะภิกษุไม่พึงหวั่นไหวในเพราะการนินทาถูกเขาสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงฟูขึ้นพึงบรรเทาความโลภพร้อมกับความตระหนี่ความโกรธและการพูดส่อเสียดอธิบายว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความนินทาความว่า คนบางพวกในโลกนี้ย่อมนินทาติเตียนค่อนขอดภิกษุโดยชาติบ้างตำหนิเรื่องชาติเนี่ยนะเรื่องโคตรเรื่องบุตรแห่งสกุลความเป็นผู้มีรูปงามเรื่องทรัพย์เรื่องการเชื้อเชิญเรื่องหน้าที่การงานศิลปะศาสตร์วิทยาฐานะการศึกษาปฏิภาณหรือโดยวัตถุอื่นๆนะเอามานินทากันนะภิกษุถูกนินทาติเตียนค่อนขอดแล้วไม่พึงหวั่นไหวเนี่ยนะเอ็นเอียงสะดุ้งดิ้นรนกระวนกระวายถึงความกลัวถึงความหวาดเสียวคือไม่พึงเป็นผู้ขลาดคลั่นคร้ามหวาดเสียวหนีไปในเพราะความนินทาติเตียนค่อนขอดเสื่อมเสียเกียรติถูกกล่าวโทษพึงเป็นผู้ละความขลาดกลัวปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะนินทาคำว่าภิกษุผู้ถูกเขาสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงฟูขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะยกย่องชมเชยว่าโดยเรื่องชาติเรื่องโคตรบุตรแห่งสกุลรูปงามทรัพย์การเชื้อเชิญหน้าที่การงานศิลปศาสตร์วิทยาฐานะการศึกษาปฏิภาณหรือวัตถุอย่างอื่นๆเนี่ยนะภิกษุถูกเขาสรรเสริญชมเชยยกย่องพรรณนาคุณแล้วไม่ควรทำความฟูขึ้นไม่ควรทำความกำเริบขึ้นไม่ควรทำความถือตัวไม่ควรทำความกระด้างไม่ควรความเป็นทำเป็นผู้จองหองเป็นผู้ปั้นปึงเป็นผู้หัวสูงเพราะความสรรเสริญเพราะความเชยชมเพราะความยกย่องเพราะความพรรณนาคุณนั้นจึงชื่อว่าภิกษุถูกเขาสรรเสริญแล้วไม่พึงฟูขึ้นเนี่ยนะมาอย่างเขาชมหน่อยก็พองอย่างนั้นแหละคำว่าความโลภเนี่ยนะความโลภก็คือกิริยาที่โลภความกำหนัดนักกิริยาที่กำหนัดนักความเป็นผู้กำหนัดนักอภิชาโลภะกุศลมูลนี่เรียกว่าความโลภส่วนความตนีก็คือตนี5อย่างตนีอาวาสคือตนีที่อยู่ตนีลาภตนีวรรณะตนีธรรมะเนี่ยนะแล้วอะไรอย่างนะตนีลาภตนีตระกูลนะตระกูลญาติตระกูลอุปถากตนีธรรมะตนีวรรณะเนี่ยนะตนีที่อยู่นะความหวงเอาไว้นี่แหละเรียกว่าความตนีส่วนความโกรธความโกรธก็คือความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุ่นเคืองความเคืองความเคืองทั่วความเคืองเสมอเคืองอ่ะนะความชังความชังทั่วชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตพวกนี้เป็นความโกรธทั้งนั้นน่ะความประทุษร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความเป็นผู้ดุร้ายความโกรธจนร้องไห้ความไม่เช่มชื่นแห่งจิตอย่างนี้เรียกว่าความโกรธส่วนคำพูดส่อเสียดก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดได้ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ทำลายคนที่พร้อมเพรียงกันสนับสนุนคนที่แตกกันชอบคนที่เป็นก๊กกันยินดีคนที่เป็นก๊กกันเพลินกับคนที่เป็นก๊กกันเป็นผู้กล่าววาจาที่ทำให้เป็นก๊กกันนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดอีกอย่างหนึ่งบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุสองประการคือด้วยความมุ่งหมายให้เป็นที่รักกับมุ่งหมายให้เขาแตกกันบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายเป็นที่รักเป็นอย่างไรก็คือบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นผู้สนิทเป็นคนภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้บุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกกันนำคำส่อเสียดเข้าไปเนี่ยอย่างไรบุคคลมีความประสงค์จะให้เขาแตกกันอย่างนี้ว่าคนเหล่านี้พึงแตกกันแยกกันเป็นก๊กกันเป็นสองเหล่าเป็นสองพวกเป็นสองฝ่ายคนเหล่านี้พึงแตกกันไม่ปรองดองกันไม่อยู่ลำบากไม่ผาสุกด้วยอุบายอย่างไรนี่เรียกว่าประสงค์จะให้เขาแตกกันเพราะเนี่ยคำส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วก็ด้วยเหตุสองอย่างนะคือเสนอตัวอยากให้เขารักอย่างหนึ่งกับให้เขาแตกแยกคำว่าพึงบรรเทาความโลภความตระหนี่ความโกรธและความส่อเสียดความว่าภิกษุพึงบรรเทาพึงสละกำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความโลภความตระหนี่ความโกรธและคำพูดส่อเสียดเนี่ยนะ ต่อไปว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดในที่ไหนไหนไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงเลียบเคียงกับชนอื่นเพราะความอยากได้ลาภนะคำว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายความว่าการซื้อการขายเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามไว้ในพระวินัยการซื้อการขายเหล่านั้นมิได้ทรงประสงค์เอาในอัตนี้นะก็ตรงนั้นก็ตรงก็ผิดศีลอยู่แล้วล่ะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนนี่นะภิกษุตั้งอยู่ในการซื้อการขายอย่างไรในที่นี้ก็คือภิกษุทำความลวงหรือปรารถนาความเจริญย่อมแลกบาทก็ดีจีวรก็ดีบริขารอะไรอะไรก็ดีกับสหธรรมิก5จำพวกเรียกว่าตั้งอยู่ในการซื้อการขายนี่นะวันนี้ก็แลกของเพื่อนนะเห็นของเพื่อนดีกว่าก็เลยขอแลกเขาอ่ะอย่างนี้ก็เรียกซื้อขายเหมือนกันนะภิกษุไม่ตั้งอยู่ในการซื้อการขายอย่างไรก็คือภิกษุไม่ทำความลวงไม่ปรารถนาความเจริญย่อมแลกเปลี่ยนบาทก็ดีจีวรก็ดีบริขารก็ดีอะไรอื่นๆก็ดีกับสหธรรมิกทั้ง5จำพวกภิกษุไม่ตั้งอยู่ในการซื้อและการขายอย่างนี้คำว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายความว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ไม่พึงดำรงอยู่ในการซื้อการขายพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งการซื้อและการขายพึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะสลัดออกไปสลัดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายท่านในสูตรนี้เนี่ยนะตุวัตกะสูตรเนี่ยเหมาะกับภิกษุที่เป็นศรัทธาจริตจริงๆถ้าพวกโทสะจริตฟังอย่างนี้โกรธตายเนี่ยนะพวกที่เป็นศรัทธาโทสะจริตเนี่ยฟังอย่างนี้ก็โทสะนะวุ๊ใครจะไปทำได้เป็นต้นเนี่ยนะก็ร้องวุ๊ขึ้นมาเลยด้วยอำนาจโทสะก็ปฏิเสธคำสอนไม่สนใจคำสอนบางคนก็เลิกศึกษาไปเลยเนี่ยนะโอ้ยว่าแต่เรานี่นะบางคนเนี่ยที่ถ้ายิ่งประพฤติผิดมาก่อนก็โอ้ยว่าแต่เราพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านไม่ไปเลยอ่านไม่สนุกเลยอ่านไม่ได้เลยนะอ่านได้ไงก็ว่าแต่เรานะถ้าศีลไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคำว่าภิกษุไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดในที่ไหนไหนเนี่ยนะความว่ากิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดเป็นไฉนพวกค่อนขอดกันก็คือมีสมณพราหมณ์บางพวกผู้มีฤทธิ์มีที่ประจักษ์โสรู้จักจิตผู้อื่นสมณพราหมณ์พวกนั้นเห็นได้แต่ที่ไกลอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏนะหายตัวมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะรู้จักจิตด้วยจิตพวกเทวดาผู้มีฤทธิ์มีที่ประจักษ์สุรู้จักจิตผู้อื่นเทวดาพวกนั้นเห็นคนได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏบ้างรู้จักจิตผู้อื่นด้วยจิตบ้างสมณะพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นย่อมค่อนขอดด้วยกิเลสหยาบบ้างปานกลางบ้างกิเลสละเอียดบ้างนะก็ถูกเทวดาเขาว่าเอาอ่ะนะถามว่ากิเลสหยาบเป็นยังไงก็คือความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่เรียกว่ากิเลสหยาบนะทุจริต3เรียกว่ากิเลสหยาบส่วนกิเลสปานกลางก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเรียกว่ากิเลสปานกลางถ้ากิเลสละเอียดก็คือเนี่ยการตรึกถึงญาติตรึกถึงชนบทตรึกถึงอมรเทพคือความไม่ตายหรือปฏิสังยุตด้วยความเอ็นดูผู้อื่นนะตรึกว่าเขาได้อันนั้นใช่ไหมล่ะโยมอุปถากสมมตินะอาจารย์เกศรแกมาอยู่อย่างเงี้ยแกปวดเราก็จะปวดมากกว่าแกเป็นต้นเนี่ยนะแกหายเราก็จะหายมากกว่าแกอีกนะพวกนี้ก็เรียกว่าไปเดือดร้อนกับเขาอ่ะพวกปฏิสังยุตด้วยความเอ็นดูผู้อื่นนะหรือวิตกอันปฏิสังยุตด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนะคือคิดอยากได้ลาภอยากได้สักการะอยากได้คำสรรเสริญหรือความวิตกอันปฏิสังยุตด้วยความไม่ดูหมิ่นก็คือคิดยังไงคนอื่นจะไม่ดูถูกตัวเองนะอันนี้เรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดสมณพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นพึงค่อนขอดด้วยกิเลสหยาบบ้างด้วยกิเลสปานกลางบ้างด้วยกิเลสละเอียดบ้างภิกษุไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดนั้นคืออย่าไปทำกิเลสทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางนะเดี๋ยวเทวดาเดี๋ยวผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาจะว่าเอาว่างั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรทำกิเลสอันเป็นเครื่องค่อนขอดไม่ควรยังกิเลสเหล่านั้นให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องค่อนขอดพึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกไปสลัดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสอันเป็นเครื่องค่อนขอดพึงเป็นผู้ปราศจากแดนกิเลสอยู่นะเรียกว่าความชั่วอันใดนะทำเนี่ยมีคนเขาเห็นเราอยู่นะ สมมตินะถ้าเราทำอกุศลอยู่เราก็นึกถึงพระสมัยนี่นะสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเราทำอกุศลอยู่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้นะพระองค์จะตรัสว่ายังไงนะก็คิดอย่างนี้บ่อยๆนะหรือพระสารีบุตรท่านเห็นอยู่ท่านจะว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ก่อนตายนะจะแย่นะอบายแน่ก็มีนะสมัยพุทธกาลในพระนางมาริกาก็ไปหลอกสามีทีนี้พอหลอกสามีตอนหลังก่อนจะตายไปคิดถึงไอ้ตรงนั้นแหละคิดถึงเนี่ยเอ๊เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยพระองค์ตำหนิแน่พระสารีบุตรท่านรู้ท่านตำหนิแน่คิดอย่างเงี้ยเดือดร้อนใจตายแล้วก็ตกนรกอยู่7วันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าจะทำบาปให้คิดอย่างนี้ไม่ใช่ทำบาปเสร็จแล้วมาฟุ้งซ่านอยู่แบบนั้นไม่ใช่มันก็ควรชำระควรทำคืนซะว่างั้นเพราะฉะนั้นคำว่าไม่พึงทำอย่างเนี้ยในที่ไหนๆไม่ว่าจะในที่ทุกแห่งภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงทำกิเลสเครื่องค้อนขอดเนี่ยนะคือกิเลสที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาตำหนิเขาดูหมิ่นเขาเหยียดหยามเป็นต้นอย่าไปทำเหมือนกันคำว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านเนี่ยนะอย่าไปเกี่ยวข้องในบ้านทีนี้ถามว่าภิกษุเกี่ยวข้องในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เกี่ยวข้องในบ้านนะก็ร่วมยินดีร่วมโศกกับพวกคฤหัสถ์ในบ้านเมื่อพวกคฤหัสถ์มีสุขก็สุขด้วยมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยมีธุรกิจที่ต้องทำเกิดขึ้นก็ถึงการช่วยเหลือด้วยตนเองเนี่ยนะภิกษุย่อมเกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าพวกเกี่ยวข้องในบ้านนะหนักๆเข้าเหมือนจะว่ามันก็คือเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเข้าไปแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งสบงแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอย่อมเกี่ยวข้องในที่นั้นๆย่อมรับในที่นั้นๆย่อมติดอยู่ในที่นั้นๆถึงความชิบหายในที่นั้นๆภิกษุย่อมเกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้เกี่ยวข้องในบ้านหรือหมายถึงคนที่อยู่ในบ้านศัพท์นี้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นคำพูดแบบอุปจาระนะคำพูดแบบใกล้ๆอ่ะพูดถึงบ้านแต่หมายถึงเจ้าของบ้านหรือลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยนะนั้นพวกนี้ก็รับติดอยู่ชิบหายอยู่ในนั้นแหละเหมือนกันเรียกว่าเกี่ยวข้องในบ้านอย่างนี้หรือภิกษุไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เกี่ยวข้องไม่ร่วมยินดีไม่ร่วมเศร้าโศกกับพวกคฤหัสถ์ในบ้านเมื่อพวกคฤหัสถ์สุขก็ไม่ถึงสุขด้วยเมื่อทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยเมื่อมีธุรกิจที่เกิดขึ้นที่ต้องทำก็ไม่ถึงความช่วยเหลือด้วยตนนะภิกษุย่อมไม่เกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งสบงแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งสติมั่นสำรวมอินทรีย์ย่อมไม่เกี่ยวข้องในที่นั้นๆย่อมไม่รับในที่นั้นๆย่อมไม่ติดอยู่ในที่นั้นๆไม่ถึงความชีพหายในที่นั้นๆภิกษุย่อมไม่เกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้นะคุณชูก็ฟังข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้นะถ้าเกิดได้บวชก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะตัววัตกะสูตรไปท่องไว้เลยเนี่ยนะนี่แหละนักบวชต้องทำอย่างนี้ว่ากันคำว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านคือภิกษุไม่พึงเกี่ยวข้องไม่พึงติดไม่พึงพัวพันในบ้านไม่พึงเป็นผู้กำหนัดยินดีหลงไหลติดใจในบ้านพึงเป็นผู้หายกำหนัดปราศจากความกำหนัดสละความกำหนัดเสียแล้วเนี่ยนะประพฤติตนเป็นดุจพรหมอยู่เรียกว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านต่อไปวินิจฉัยคำว่าไม่พึงเลียบเคียงกับชนเหล่าอื่นเพราะอยากได้ลาภเนี่ยนะก็การพูดเรียบเคียงนี่เป็นไฉนนะพูดเรียบเคียงเอาลาบอ่ะนะพูดเรียบเคียงหวานลาบก็คือพวกคำพูดหวานล้อมการพูดเรียบเคียงการพูดเรียบเคียงด้วยดีการพูดยกย่องนะชมฝ่ายโน้นอ่ะนะยกย่องด้วยดีการพูดผูกพันการพูดผูกพันด้วยดีการพูดอวดอ้างการพูดอวดอ้างด้วยดีการพูดฝากรักความเป็นผู้พูดมุ่งให้เขารักความเป็นผู้พูดเลวไหลดังว่าแกงถั่วความเป็นผู้ประจบความเป็นผู้ผู้พูดแค่ใครแค่ใครก็คือเนี่ยไม่ทำบุญทำศีลบ้างหรืออะไรเนี่ยนะก็พูดจนเขาต้องให้อ่ะนะเนี่ยก็พูดแค่ใครความเป็นผู้พูดอ่อนหวานเป็นผู้ไพเราะผู้พูดด้วยไมตรีเป็นผู้พูดด้วยไม่หยาบคายแก่ชนเหล่าอื่น แห่งภิกษุผู้หมายมั่นด้วยลาภสักการะและสรรเสริญมีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำเป็นผู้เห็นแก่อมิตรหนักอยู่ในโลกธรรมนี้เรียกว่าเรียบเคียงอยากได้ของเขามากนะอยากได้ลาภสักการะของเขาอ่ะก็ใช้วิธีเรียกว่าใช้กะโลบายเนี่ยนะกะโลบายก็คือกลนะมายากลหลอกลวงนะเหมือนกับพวกหลอกลวงระบำงูเป็นต้นเนี่ยก็ใช้วิธีลวงคนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันก็ใช้วิธีลวงโยมอ่ะนะลวงจนเขาต้องให้อ่ะใช้วิธีนะโปรยคำยอบ้างต้องดูหมิ่นบ้างไอ้คนนี้เนี่ยต้องดูหมิ่นเขาจึงจะทำบุญไอ้คนนี้จะต้องยอเนี่ยนะเขาจึงจะทำบุญต้องทำกับเรานะไม่ใช่ไปทำกับคนอื่นไอ้การพูดให้เขาทำบุญให้ทานที่อื่นมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พูดหมายถึงว่าเอามาทำกับตนอย่างเงี้ยพวกลักษณะนี้แหละก็เรียกว่าเรียบเคียงอีกอย่างหนึ่งภิกษุพูดเรียบเคียงกะชนอื่นด้วยเหตุสองอย่างคือตั้งตนเอาไว้ต่ำยกผู้อื่นสูงเรียบเคียงกะชนอย่างหนึ่งยกตนไว้สูงตั้งผู้อื่นไว้ต่ำเรียบเคียงกะชนนี่หนึ่งพวกที่ตั้งตนไว้ต่ำยกผู้อื่นสูงพูดเรียบเคียงกะชนก็คือว่าตั้งตนต่ำยกผู้อื่นสูงคือพูดกะชนอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่ฉันฉันนี่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเพราะท่านทั้งหลายแม้คนอื่นๆย่อมสำคัญเพื่อจะให้หรือเพื่อจะทำแก่ฉันคนเหล่านั้นอาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายจึงทำแก่ฉันแม้ชื่อเก่าของมารดาและบิดาแม้ชื่อแม่นั้นก็หายลับไปฉันย่อมปรากฏเพราะท่านทั้งหลายว่าเป็นตระกูลกุลุปกะของอุบาสกนะภิกษุประจำตระกูลของอุบาสกชื่อนู้นภิกษุประจำตระกูลของอุบาสิกาชื่อนู้นอย่างนี้แหละภิกษุตั้งตนต่ำยกผู้อื่นสูงเรียบเคียงกับชนอื่นนะก็เรียบเคียงกันไหมถ้าโยมไม่ให้อาตมาแล้วใครจะให้เนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยนะถ้าไม่ได้โยมเนี่ยไม่ได้หรอกปัจจัยสี่นี่แหละนะถ้าไม่ได้อาจารย์เกศรเนี่ยนะเราไม่ได้มาฉันอย่างนี้กันหรอกอย่างเงี้ยนะก็เรียบเคียงเละเล่มอยู่นั่นแหละเหมือนกันวานล้อมอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าพูดเรียบเคียงภิกษุพูดยกตนสูงตั้งผู้อื่นต่ำพูดเรียบเคียงกับชนอื่นอย่างไรก็คือภิกษุยกตนสูงตั้งผู้อื่นต่ำเรียบเคียงกับชนแม้อย่างนี้ว่าฉันมีอุปการะมากแก่ท่านอันนี้ยกตัวเองสูงเลยนะพวกท่านอาศัยฉันเนี่ยจึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอาศัยฉันนี่แหละพวกท่านจึงเว้นขาดจากปานาติบาตอทินนาทานกามีสุมิจฉาจารมุสาวาทจากเหตุที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยบอกให้พระบาลีฉันบอกอัตถกถาบอกอุโบสถย่อมอำนวยการก่อสร้างแก่ท่านทั้งหลายก็เมื่อท่านทั้งหลายลืมฉันเสียแล้วย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุเหล่าอื่นนะก็เรียกว่ายกข่มเขาหน้าดูเลยนะนี่นะได้นับถือพระรัตนตรัยก็เพราะฉันนะแกรักษาศีล5ก็เพราะฉันนะเนี่ยนะฉันสอนแกหน้าดูเลยนะขนาดนั้นแกยังไปนับถือภิกษุอื่นอยู่หรือเนี่ยเรียกว่ายกตนสูงกดผู้อื่นต่ำเนี่ยนะก็จริงๆก็เรียบเคียงจะเอาของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าไม่พึงเรียบเคียงกะชนเพราะอยากได้ลาภความว่าภิกษุเมื่อจะให้ลาภสำเร็จไม่พึงเรียบเคียงกะชนนะคือเพิ่งละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งการพูดเรียบเคียงกับชนเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยการพูดเรียบเคียงเพราะเหตุแห่งลาภเพราะกรณะแห่งลาภเพราะความบังเกิดขึ้นแห่งลาภพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงพูดเรียบเคียงกับชนเพราะความอยากได้ลาภสรุปคาถาว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค้อนขอดในที่ไหนไหนไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านไม่พึงพูดเรียบเคียงกับชนอื่นเพราะความอยากได้ลาภเนี่ยนะก็อย่าไปพูดเรียบเคียงเอาลาภเขาต่อไปนะว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โอ้อวดเนี่ยนะภิกษุไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งนะนี่ก็เป็นคุณธรรมความประพฤติเลยนะว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดโอ้อวดอวดอ้างภิกษุนั้นย่อมโอ้อวดอวดอ้างว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลนะอย่าไปอวดว่าตัวเองมีศีลนะว่างั้น ถึงพร้อมด้วยวัดถึงพร้อมด้วยศีลด้วยวัดถึงพร้อมด้วยชาติโคตรบุตรแห่งสกุลรูปงามด้วยทรัพย์อันนะถึงความเชื้อเชิญหรือว่าหน้าที่การงานหรือถึงพร้อมด้วยศิลปะวิทยาฐานะการศึกษาด้วยปฏิภาณหรือว่าด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือเราออกบวชจากสกุลสูงออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงจำพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมเป็นนักธรรมกถึกเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะเป็นผู้ถือธุดงค์เป็นผู้ได้ฌานได้รูปฌานได้อรูปฌานเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงพูดโอ้อวดอย่างนี้เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปก็ไม่ต้องไปอวดนั้นพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งความพูดโอ้อวดพึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับการพูดโอ้อวดพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โอ้อวดนะอย่าไปโอ้อวดอย่างนั้นนะไม่ว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในตนนะอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ไม่ต้องโอ้อวดอะไรต่อไปอธิบายคำว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้นะก็วาจามุ่งจะเอาเป็นยังไงก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าววาจามุ่งจะได้จีวรมุ่งจะเอาจีวรมุ่งจะเอาบิณฑบาตมุ่งจะเอาเสนาสนะมุ่งเอากีฬานปัจจัยเภสัชบริขารวาจานี้เรียกว่าวาจามุ่งได้หรือมุ่งเอาอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุพูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างพูดส่อเสียดบ้างพูดไม่ส่อเสียดบ้างพูดหยาบบ้างไม่หยาบบ้างเพ้อเจ้อบ้างไม่เพ้อเจ้อบ้างพูดด้วยปัญญาบ้างเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเรียกว่าพูดมุ่งได้หรือพูดมุ่งจะเอาอ่ะเรียกว่าใช้อุบายประการต่างๆนานาเนี่ยนะเพื่อจะเอาเอาปัจจัยสี่เนี่ยอันหนึ่งภิกษุมีจิตเลื่อมใสแสดงธรรมแก่ชนเราอื่นด้วยคิดว่าโอ้หนอขอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วก็พึงเลื่อมใสครั้นเลื่อมใสแล้วก็พึงทำอาการของคนผู้เลื่อมใสต่อเรานี่ก็เรียกว่าวาจามุ่งได้ก็เรียกว่าผู้จะเอาเหมือนกันนะแสดงธรรมเพื่อให้เขาเลื่อมใสตัวตอนนั้นอย่างสมัยนี้ก็มีเยอะนะกรดหักบ้างบาดแตกบ้างจะเดินทางบ้างก็เที่ยวขอเข้าไปเรื่อยนั่นแหละลักษณะนั้นเรียกว่าคำพูดมุ่งจะได้คำว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ความว่าภิกษุไม่พึงกล่าวไม่พึงบอกไม่พึงพูดไม่พึงแสดงไม่พึงแถลงวาจามุ่งได้ตลอดถึงวาจาแสดงธรรมะเป็นที่สุดเนี่ยนะแม้กระทั่งแสดงธรรมะก็จะแสดงมุ่งจะเอาแบบนี้ว่างั้นนั้นพึงละพึงบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งวาจามุ่งได้พึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับวาจามุ่งได้พึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ชื่อว่าความขนองความว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองเนี่ยนะก็ความขนองก็3อย่างนะขนองกายขนองวาจาและขนองใจความขนองกายเนี่ยเป็นฉะไหนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆะโรงฉันเรือนไฟท่าน้ำกำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านไปสู่ละแวกบ้านก็แสดงความขนองทางกายภิกษุอยู่ในท่ามกลางสงเนี่ยนะแสดงกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงไม่ทำความยำเกรงยืนเบียดภิกษุผู้เป็นเถระบ้างนั่งเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างยืนบังหน้าบ้างนั่งบังหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะยืนไม่ก้มพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้างอยู่ในสงฆ์แสดงความขนองทางกายอย่างนี้นะก็จริงนะภิกษุบางรูปในท่ามกลางสงฆ์ประชุมกันเป็นต้นเนี่ยนะก็พรรษาน้อยกับเพื่อนก็ทำตัวแบบนี้ก็มีภิกษุอยู่ในคณะเนี่ยนะแสดงความขนองกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในคณะตั้งแต่2รูปขึ้นไปเนี่ยนะไม่ทำความยำเกรงเมื่อภิกษุที่เป็นเถระไม่สวมรองเท้าเดินอยู่ก็สวมรองเท้าเดินไปเมื่อภิกษุที่เป็นเถระเดินอยู่ในที่จงกรมต่ำก็เดินอยู่ในที่จงกรมสูงเมื่อภิกษุที่เป็นเถระเดินอยู่บนแผ่นดินก็เดินอยู่ในที่จงกรมยืนเบียดนั่งเบียดเดินยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงนั่งคลุมศีรษะตนยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองกายอย่างนี้ ภิกษุอยู่ในโรงฉันแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในโรงฉันไม่ทำความยำเกรงนั่งแทรกแซงพวกภิกษุที่เป็นเถระบ้างนั่งกีดกันภิกษุที่เป็นนวกะยืนเบียดนั่งเบียดยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงนั่งคลุมศีรษะยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดอย่างนี้เรียกว่าแสดงความขนองทางกายส่วนภิกษุที่อยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้บางรูปอ่ะนะอยู่ในเรือนไฟไม่ทำความยำเกรงยืนเบียดภิกษุที่เป็นเถระนั่งเบียดภิกษุที่เป็นเถระยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงไม่บอกก่อนแล้วก็สายฟืนไม่บอกก่อนแล้วก็ปิดประตูภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายอย่างนี้ส่วนภิกษุที่อยู่ที่ท่าน้ำแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ที่ท่าน้ำไม่ทำความยำเกรงลงเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างลงข้างหน้ายืออาบเบียดอาบข้างหน้าอาบข้างเหนือน้ำขึ้นเบียดนะขึ้นเบียดข้างหน้าขึ้นข้างเหนือน้ำภิกษุนี้เรียกว่าแสดงความขนองทางกายที่ท่าน้ำอย่างนี้ส่วนภิกษุกำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านไม่ทำยำความยำเกรงเดินเบียดภิกษุที่เป็นเถระยืนข้างหน้าเดินข้างหน้าภิกษุที่เป็นเถระกำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างนี้ส่วนเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายนั้นเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วเมื่อเขาไม่บอกว่าเข้าไปเถิดพระคุณเจ้าก็เข้าไปเมื่อเขาไม่บอกว่ายืนอยู่เถิดพระคุณเจ้าก็ยืนเมื่อเขาไม่บอกว่านั่งเถิดพระคุณเจ้าก็นั่งเข้าไปสู่ที่เป็นที่โอกาสไม่ควรเนี่ยนะเข้าไปในบ้านเขาอ่ะนะยืนอยู่ในที่โอกาสไม่ควรนั่งอยู่ในโอกาสไม่ควรถลันเข้าไปในห้องเล็กห้องลับที่ปิดบังของสกุลอันเป็นที่นั่งอยู่แห่งหญิงของสกุลธิดาของสกุลสะใภ้ของสกุลกุมารีของสกุลท่านภิกษุเข้าไปในละแวกบ้านก็แสดงความขนองกายอย่างนี้ส่วนความขนองวาจาก็แสดงความขนองวาจาในท่ามกลางสงฆ์คณะหรือเข้าในละแวกบ้านถามว่าแสดงความขนองวาจาในท่ามกลางสงฆ์เป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์ก็ไม่ทำความยำเกรงไม่บอกพวกภิกษุที่เป็นเถระก่อนอันภิกษุที่เป็นเถระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองสวดปาติโมกข์เองยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในท่ามกลางสงฆ์แสดงความขนองวาจาอย่างนี้ส่วนภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในคณะไม่แสดงความยำเกรงไม่บอกพวกภิกษุที่เป็นเถระก่อนอันพวกภิกษุที่เป็นเถระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองยืนตัวแข็งพูดบ้างแกว่งแขนพูดแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายที่อยู่ในอารามแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างนี้อันนี้คือตามระเบียบถ้าอยู่กับภิกษุที่มีพรรษามากกว่าเนี่ยนะก็ต้องขอโอกาสหรือเรียกว่าขออนุญาตท่านถ้าท่านอนุญาตให้หรือไม่ท่านก็แสดงเองนะบางทีท่านก็อนุญาตให้บางทีเราก็ต้องขออนุญาตนะจึงจะเรียกว่าไม่ขนองทางวาจาแต่ถ้าเราแสดงไปเลยโดยที่ไม่ขออนุญาตเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการขนองวาจาภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองวาจาอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วก็พูดกับสตรีบ้างกุมารีแล้วก็พูดฟุ้งไปว่าดูก่อนหญิงมีชื่อนี้มีโคตรนี้เนี่ยนะสิ่งอะไรมีหรือยาคูมีไหมพัดคือข้าวมีไหมของควรเคี้ยวขนมข้าวต้มเป็นต้นเนี่ยมีไหมเราจะดื่มอะไรจะฉันอะไรจะเคี้ยวอะไรสิ่งอะไรมีหรือพวกท่านจะให้อะไรแก่เราอันภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางวาจาอย่างนี้บางรูปก็ไปคุ้นเคยกับโยมมากก็ถึงเนี่ยแหละเข้าไปทักไปถามคุยแต่เรื่องกินอยู่อย่างนี้แหละส่วนความขนองทางใจเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลสูงก็วางจิตเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลสูงไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลใหญ่ก็มีจิตวางตนเนี่ยนะเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลที่มีโภคสมบัติมาก ไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ่ก็วางจิตเนี่ยนะก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ทรงจำพระสูตรก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ทรงจำพระสูตรไม่ใช่เป็นผู้ทรงวินัยไม่ใช่เป็นธรรมกถึกไม่ได้อยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม่ใช่ถือไตรจีวรเป็นวัดไม่ใช่เป็นผู้ถือบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่ได้ถือการห้ามพัดในหนหลังเป็นวัดเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ถือเนสัชชิกทุดงเป็นวัดไม่ได้อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดไม่ได้รูปฌานไม่ได้อรูปฌานแต่ก็วางตนเหมือนว่าตัวเองเนี่ยได้รูปฌานได้อรูปฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่กล่าวไปเรียกว่าขนองทางใจสรุปว่าภิกษุไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะว่าภิกษุไม่พึงศึกษาไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยดีไม่พึงสมาทานประพฤติซึ่งความเป็นผู้ขนองเพราะฉะนั้นพึงละพึงบรรเทาพึงทำให้สิ้นไปทำให้ไม่มีซึ่งความขนองพึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับความขนองพึงเป็นผู้ปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองต่อไปก็บอกว่าไม่พึงกล่าวคำแก่งแย่งเนี่ยนะคำแก่งแย่งเป็นไฉนก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็กล่าวคำแก่งแย่งว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ก็ถกเถียงกันในเรื่องคำสอนเนี่ยนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนโมกขลานะเมื่อถ้อยคำแก่งแย่งกันมีอยู่ก็ต้องพูดมากนะถ้าคำแก่งแย่งกันนะก็ต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็ต้องมีความฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านความไม่สำรวมก็มีเมื่อไม่สำรวมจิตก็ห่างไกลจากสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแก่งแย่งกันเนี่ยนะก็ต้องพูดมากฟุ้งซ่านไม่สำรวมใจก็ไขว้เขวใจก็ฟุ้งซ่านฉะนั้นคำว่าไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งความว่าไม่พึงกล่าวพูดแสดงแถลงถ้อยคำแก่งแย่งพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งถ้อยคำแก่งแย่งเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับคำแก่งแย่งพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองและไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งภิกษุพึงเว้นจากความพูดเท็จเมื่อรู้สึกตัวอยู่ไม่พึงทำความโอ้อวดอันหนึ่งภิกษุไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดเนี่ยนะก็อย่ามุสาวาทนะแล้วก็อย่าโอ้อวดแล้วก็อย่าดูหมิ่นผู้อื่นนะไม่ว่าตัวเองจะมีปัญญาก็อย่าเอาเรื่องปัญญาดูหมิ่นผู้อื่นด้วยศีลด้วยวัดเป็นต้นก็เหมือนกันคำว่าพึงเว้นจากความพูดเท็จนะความพูดเท็จก็คือมุสาวาทเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในที่ประชุมชนเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ารู้ยังไงเห็นยังไงก็ให้พูดอย่างนั้นก็หลอกนี่นะจริงไม่รู้ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่ามุสาวาทก็กล่าวเท็จทั้งที่รู้สึกตัวอยู่บางคนก็มุสาวาทเพราะเหตุแม้กระทั่งอามิตรเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งมุสาวาทย่อมมีด้วยอาการ3คือเบื้องต้นก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จเมื่อกำลังพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วมุสาวาทมีด้วยอาการ3เรียกว่าก่อนพูดกำลังพูดหลังจากพูดก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดเท็จเนี่ยนะอันหนึ่งมุสาวาทย่อมมีด้วยอาการ4ก็คือด้วยอาการ5ด้วยอาการ6 7 8ก็คือในเบื้องต้นบุคคลก็รู้ว่าเราจักพูดเท็จเมื่อกำลังพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วปกปิดทิฏฐิปกปิดความควรปกปิดความชอบใจปกปิดสัญญาปกปิดความจริงมุสาวาทย่อมมีด้วยอาการ8อย่างนี้นั้นคำว่าพึงเว้นจากความพูดเท็จความว่าภิกษุพึงเว้นจากความพูดเท็จพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความพูดเท็จเป็นผู้งดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้พูดเท็จพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่างดเว้นจากความพูดเท็จคำว่าเมื่อรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่พึงทำความโอ้อวดความว่าคำว่าโอ้อวดเนี่ยเป็นไฉนผู้โอ้อวดก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้อวดอ้างความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดความเป็นผู้โอ้อวด ความเป็นผู้กระด้างกิริยาที่กระด้างความเป็นผู้เห่อกิริยาที่เห่อที่มีอยู่ในบุคคลนั้นลักษณะนี้เรียกว่าความเป็นผู้โอ้อวดอันคำว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำความโอ้อวดความว่าเมื่อเป็นผู้รู้สึกตัวไม่พึงทำความเป็นผู้โอ้อวดไม่พึงยังความโอ้อวดให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความเป็นผู้โอ้อวดพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำความโอ้อวดอันหนึ่งภิกษุไม่พึงทำความดูหมิ่นผู้อื่นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่อยู่อย่างประณีตว่าภิกษุนี้ทำไมจึงมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมได้ฉันพืชทั้งปวงคือพืชแต่รากลำต้นผลยอดเป็นที่ห้าเนี่ยนะภิกษุนี้ข้ามทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะความที่ตนมีความเพียรเสมอด้วยฟ้าแลบและพระเนินเหล็กก็คือดูถูกกันนะว่าจริงๆอ่ะตัวเองไม่ได้เจริญอะไรสักอย่างหรอกก็ดูถูกว่าคนอื่นนี่แหมขี้เกียจจังเลยว่างั้นภิกษุนั้นย่อมพูดดูหมิ่นภิกษุอื่นที่มีการอยู่อย่างประณีตด้วยความเป็นอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะฉะนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อยู่อย่างประณีตย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองว่าภิกษุนี้ทำไมจึงมีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยไม่ได้ชีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองด้วยความเป็นอยู่อย่างประณีตคือตัวเองมั่งมีนะตัวเองมั่งมีก็ดูถูกคนอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาใครถามปัญหาก็แก้ได้เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาส่วนภิกษุเราอื่นไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญานั้นนะคนอื่นมีใครตอบได้ตอบได้แต่ฉันอยู่คนเดียวฉันเก่งกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลส่วนภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยศีล นั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัดคือเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่ฉันพัดในหนหลังเป็นวัดถือเนสัชชิกเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัดคือทุดงควัดนี่นะส่วนภิกษุเราอื่นไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทุดงควัดเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยวัดอย่างนี้นะอาศัยการรักษาศีลอาศัยการรักษาธุดงค์ก็ดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะอันหนึ่งคำว่าไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็อย่าเอาปัญญาเป็นไว้ดูหมิ่นเขาหรือศีลหรือด้วยธุดงควัดความว่าไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ประณีตด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลด้วยความถึงพร้อมด้วยวัดคือไม่พึงให้ความถือตัวเกิดขึ้นด้วยความเป็นอยู่เป็นต้นนั้นน่ะไม่พึงเป็นผู้หัวดื้อหัวแข็งหัวสูงคืออย่ามีมานะนะด้วยความเป็นอยู่เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันหนึ่งไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดเพราะฉะนั้นคนมีศีลมีปัญญามีวัดนี่ก็จะทำให้เกิดมานะเมื่อเกิดมานะก็จะเกิดอติมานะดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเว้นคืองดเว้นจากการพูดเท็จเมื่อรู้สึกตัวอยู่ไม่พึงทำความโอ้อวดอันหนึ่งภิกษุไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดภิกษุถูกประทุษร้ายได้ฟังวาจามากของพวกสมณะหรือของพวกผู้มีถ้อยคำมากไม่พึงโต้ตอบกับคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะภิกษุผู้สงบไม่ทำผู้อื่นให้เป็นศัตรูนี่ก็ถึงถูกเขาด่าเขาว่าเขาอะไรมาก็อย่าไปโต้ตอบกับคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบแล้วก็อย่าสร้างศัตรูนี่นะก็เรียกว่าอย่าพูดคำหยาบอย่าสร้างศัตรูก็แล้วกันคำว่าถูกประทุษร้ายเนี่ยนะความว่า คนอื่นประทุษร้ายด่าเสียดสีเหยียดย้ำติเตียนค่อนว่าเข้าแล้วก็คือพวกสมณะพราหมณ์นอกศาสนาเขาว่าเอานะหรือมากระทั่งพวกคฤหัสถ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสถ์บรรพชิตเทวดามนุษย์ที่เขาด่าว่าบริพาติเตียนสาปแช่งเบียดเบียนย่ำยีให้ฆ่าเข้าไปฆ่าเองทำความเข้าไปฆ่าด้วยวาจาเป็นอันมากอันไม่น่ารักไม่น่าชอบใจภิกษุได้ยินได้ฟังจำไว้ก็เข้าไปจำไว้กำหนดแล้วซึ่งวาจามากของชนเหล่านั้นอันไม่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจเพราะฉะนั้นภิกษุถูกประทุษร้ายได้ฟังวาจาของพวกสมณะพราหมณ์หรือพวกผู้ที่มีถ้อยคำมากนะพวกนักด่าเก่งเป็นต้นเนี่ยคำว่าหรือฟังด้วยคำหยาบคายเนี่ยนะก็ไม่พึงโต้ตอบก็คือไม่พึงกล่าวตอบไม่พึงด่าตอบคนที่ด่าไม่พึงแช่งตอบคนที่แช่งไม่พึงเคืองตอบคนที่เคืองไม่พึงทำความทะเลาะไม่พึงทำความขัดเคืองไม่พึงทำความแก่งแย่งไม่พึงทำความวิวาทไม่พึงทำความทุ่มเถียงพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความทะเลาะความขัดเคืองความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงพึงงดเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับความทะเลาะความขัดเคืองความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่คำว่าผู้สงบก็คือภิกษุผู้สงบเข้าไปสงบสงัดระงับดับราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธกริษยามานะเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงเป็นบาปธรรมอันสงบถึงความสงบสงัดไม่ดับหายไประงับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้สงบนั้นผู้สงบก็คือสงบบาปอกุศลธรรมมีราคะเป็นต้นนั่นเองนั้นคำว่าภิกษุผู้สงบก็คือไม่ทำผู้อื่นให้เป็นศัตรูความว่าภิกษุผู้สงบไม่ทำผู้อื่นให้เป็นศัตรูไม่ทำผู้อื่นให้เป็นข้าศึกให้เป็นเวรให้เป็นปฏิปักษ์คือไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุผู้สงบไม่พึงทำผู้อื่นให้เป็นศัตรูท่านสรุปคาถาว่าภิกษุถูกประทุษร้ายได้ฟังวาจามากของพวกสมณะหรือของพวกชนที่มีถ้อยคำมากไม่พึงโต้ตอบกับชนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะภิกษุผู้สงบก็คือสงบสมุทัยสัตว์เนี่ยนะย่อมไม่ทำผู้อื่นให้เป็นศัตรูอันคนสงบจริงๆจะไม่สร้างศัตรูเนี่ยนะก็ถ้าภิกษุรู้ธรรมะนั้นแล้วค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อภิกษุรู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมคาถานี้ก็เป็นคาถาชี้นะคาถาที่ผ่านไปเนี่ยโดยมากเป็นข้อห้ามอันนั้นห้ามอันนั้นไม่ควรอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่สมนะทีนี้ก็จะเน้นถึงข้อปฏิบัติละว่าต้องมาทำอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นรู้ธรรมแล้วคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศให้ตื่นแล้วคำว่ารู้ธรรมะนั้นแล้วคือรู้ยังไงคือรู้พิจารณาเทียบเคียงธรรมให้แจ่มแจ้งด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่ารู้ธรรมะแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงธรรมให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งธรรมะอันเสมอนะคือธรรมะที่เสมอทางกายเนี่ยนะเสมอทางกายวาจาใจหรือธรรมะอันไม่เสมอทางกายวาจาใจธรรมะเป็นทางธรรมะไม่เป็นทางคือเป็นมรรคไม่เป็นมรรคเนี่ยนะเป็นทางก็คือสุจริตไม่เป็นทางก็คือทุจริตเป็นธรรมะมีโทษธรรมะไม่มีโทษทำเลวทำประณีตทำดำทำขาวทำที่วินยูชนติเตียนทำที่วินยูชนสรรเสริญแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ชื่อว่ารู้ธรรมแล้วตรงนี้ถ้าตามคัมภีร์เนติปกรณ์นี่บอกว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะคือการรู้ธรรมะเหล่านี้นะพร้อมทั้งผลแห่งธรรมะเหล่านี้รู้เหตุปัจจัยของธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดนะอีกอย่างหนึ่งรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ้งทำให้เป็นแจ้งแล้วซึ่งความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะความหมั่นประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่สติสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นิพพานธรรมะข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงนิพพาน ด้วยเหตุนี้ชื่อว่ารู้ธรรมะเหล่านั้นแล้วก็คือสรุปรู้คำสอนเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้แยกแยะกุศลอกุศลได้ชัดเจนเป็นอย่างดีรู้แม้กระทั่งข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยลำดับจนสามารถตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้คำว่าค้นคว้าอยู่เนี่ยนะภิกษุค้นคว้าก็คือพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ้งว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเนี่ยนะแล้วรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมว่าเพราะอวิชชานี่แหละถูกสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับเป็นต้นเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมฉะนั้นผู้ที่รู้เนี่ยก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเรียกว่ารู้ความดับเมื่อรู้ความเกิดความดับอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้อริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้อริยสัจจริงก็ประมวลนะแยกแยะถึงกิเลส ที่ตัวเองละได้ว่ารู้เหตุเกิดของกิเลสความดับของกิเลสข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกิเลสสามารถที่จะกำหนดรู้ยิ่งนะด้วยยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาละด้วยปหานะปริญญาทำให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรครู้เหตุเกิดความดับอาสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5ภาษายตนะ6มหาภูตรูป4เนี่ยนะตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่ค้นคว้าเนี่ยก็จะเห็นลักษณะนี้ทีนี้คำว่าค้นคว้าก็มีสติในการทุกเมื่อนะทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงเนี่ยนะตลอดเวลานะตลอดการสืบต่อตลอดระยะการเป็นนิดอ่ะเรียกว่าไม่ว่าก่อนอาหารหลังอาหารไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนะก็มีสติตลอดการทีนี้คำว่ามีสติก็ด้วยเหตุ4ประการคือมีสติเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่ามีสติโดยอนุสติ10คำว่าศึกษาก็พึงศึกษาสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงนะเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิฐานจิตเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าสิกขาหรือว่าเมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งเจริญละทำให้แจ้งเป็นต้นนี่ก็ชื่อว่าสิกขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาก็ประพฤติเอื้อเฟื้อนะประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยดีสมาทานประพฤติไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าภิกษุค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาอยู่ในการทุกเมื่อนะค้นคว้าหมายถึงค้นคว้าสัจธรรมนะค้นคว้าอย่างนี้ก็ทำด้วยสติสิกขา3เจริญสิกขา3อย่างนี้ตลอดเวลาคำว่ารู้ความดับว่าเป็นความสงบนะคำว่ารู้ความดับก็คือพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ่มทำให้แจ้งซึ่งความดับราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะว่าเป็นความสงบเพราะฉะนั้นรู้ความดับกิเลสนั่นแหละว่าเป็นความสงบไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมความว่าศาสนาพร้องพระโคดมคือพระพุทธศาสนาศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถาคตศาสนาของท่านผู้เป็นเทพศาสนาของท่านพระอรหันต์เนี่ยนะคำว่าไม่พึงประมาทก็คือไม่ประมาทหมายถึงว่าทำโดยเอื้อเฟื้อทำโดยติดต่อทำไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันทะไม่ทอดทุระไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้มีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับความระลึกได้สติสัมปชัญญะเนี่ยนะความเพียรเป็นเครื่องกิเลสให้ร้อนความเพียรอันตั้งไว้ความตั้งใจความหมั่นประกอบในกุศลธรรมว่าเมื่อไหร่เราจะยังศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นเมื่อไรเราพึงกำหนดรู้ทุกข์ที่ยังไม่กำหนดรู้ละกิเลสที่ยังไม่ละเจริญมรรคที่ยังไม่เจริญทำให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ทำให้แจ้งอย่างนี้ชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายสรุปว่าภิกษุรู้ธรรมะนั้นแล้วค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาอยู่ในการทุกเมื่อภิกษุรู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ก็ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำได้เห็นแล้วซึ่งสักขิธรรมโดยไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นแหละภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนมัสการอยู่พึงหมั่นศึกษาในการทุกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้คาถานี้เป็นคาถาสุดท้ายแล้วนะก็นับว่าเป็นคาถาสุดยอดแล้วว่างั้นว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำคำว่าครอบงำก็คือครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอะไรครอบงำอย่างนี้เรียกว่าภิกษุครอบงำนะหรือภิกษุเป็นผู้ครอบงำเหล่าอกุศลธรรมลามกอันทำให้เศร้าหมองอันให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์อันเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปอย่างนี้แหละเรียกว่าภิกษุผู้ครอบงำแล้วก็ไม่ถูกครอบงำเป็นผู้ครอบงำสมุทัยสัตว์เนี่ยนะไม่ถูกสมุทัยสัตว์เนี่ยครอบงำคำว่าสักขิธรรมเนี่ยนะสักขิธรรมก็คือหมายถึงนิพพานว่าได้เห็นทั่วพบเห็นแทงตลอดแล้วซึ่งธรรมะที่ประจักษ์แก่ตนซึ่งรู้ยิ่งด้วยตนเองไม่ใช่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าธรรมะเป็นดังนี้เนี่ยนะธรรมะนี้เป็นดังนี้ไม่ใช่เชื่อโดยการฟังต่อๆกันมาไม่ใช่สืบมาตามลำดับไม่ใช่อ้างตำราไม่ใช่นึกเดาเอาเองไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ตรึกตามอาการไม่ใช่เห็นว่าควรแก่ลัทธิของตนนั่นแหละคำว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเพราะกรณะเหตุปัจจัยนิทานนั้นคำว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าความว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือในศาสนาของพระโคดมในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระชินเจ้าในศาสนาของพระตถาคตในศาสนาของท่านผู้เป็นเทพในศาสนาของพระอรหันต์คำว่าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ทำโดยความเคารพเป็นต้นนั่นเองตลอดการทุกเมื่อคำว่านมัสการอยู่คือนมัสการสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงด้วยกายวาจาและจิตด้วยการปฏิบัติธรรมไปตามประโยชน์หรือด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะการนมัสการก็หมายถึงนมัสการด้วยการปฏิบัติบูชานั่นเองคำว่าศึกษาอนะพึงหมั่นศึกษาก็คือหมั่นศึกษาในสิกขาสามเมียที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาคำว่าภควาก็เป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคำที่กล่าวโดยความเคารพเป็นต้นสรุปว่าก็ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำนะครอบงำสมุทัยสัตว์ไม่ถูกสมุทัยสัตว์นี่ครอบงำเห็นแล้วซึ่งสักขิธรรมคือพระนิพพานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะนมัสการอยู่พึงหมั่นศึกษาตลอดการทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แลเนี่ยนี่ก็เป็นข้อความในตุวัตกะสุตตนิเทศเป็นพระสูตรที่เหมาะกับเทวดาที่เป็นศรัทธาจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาจริตนี้ฟังพระสูตรเหล่านี้ซึ่งกล่าวถึงข้อห้ามเป็นส่วนมากข้อห้ามอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาก็จะรับได้ด้วยดีจะรับได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นข้อความในพระสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะในตอนท้ายของอรรถกถาก็กล่าวว่าพระสูตรนี้นี่นะผู้ที่ฟังแล้วก็บรรลุเช่นเดียวกับปุราเพทสูตรก็แปลว่าเทวดาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในแสนโกรธเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นนี่ก็หาประมาณไม่ได้แต่ก็ไม่มีเราอีกตามเดิมเราก็ได้ยินพระสูตรนี้บ้างก็โอ้ยนับว่าเป็นบุญของเราอย่างมากแล้วนะส่วนข้อความนี้อรรถกถานี่ขยายยาวมากเลยนะคือขยายตามลำดับบทซึ่งเป็นพระสูตรที่เรียกว่านับว่ายาวที่สุดเนี่ยนะในบรรดาพระสูตรทั้งหมดเนี่ยก็วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนาะ